ตอนนี้คุณปอพร้อมอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าอยู่ดีไม่ว่าดีครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงนะครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณปอ สวัสดีครับพี่เก่งครับ คุณปอครับตอนนี้คุณปอโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย ผมโทรมาจากอุตรดิตถ์ครับผม อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับงั้นพี่เก่งรบกวนพี่ปอนิดเดียวเลยนะครับนะ ฮ ะเราเสียงดังให้พี่หน่อยนะ ได้ได้ครับผม นะฮะสัญญาณเสียงมันจะเบาเดี๋ยวคนฟังเนี่ยจะฟังไม่ได้ยินนะครับ ได้ครับผม นะครับแล้วปอฟังเดือดช็อกยังไงครับที่อยู่ที่อุตรดิตถ์ตอนนี ้ผมส่วนใหญ่ผมจะฟังย้อนหลังนะครับ ส่วนใหญ่จะฟังย้อนหลัง แต่คือฟังทุกวันแต่คือจะฟังย้อนหลังเอาประมาณนั้นครับ อืมนะฮะถ้าเกิดวันนี้พี่เก่งต้องรบกวนเวลาน้องปอหน่อยแล้วกันน้องเท่งนะเดี๋ยวจะง่วงนอนซะก่อน ยินดีครับผม นะฮะเห็นทักมาตั้งแต่เมื่อวานละนะครับ ครับผม นะฮะอ๋อเรื่องนี้ย้อนกลับไป17ปีแล้วมาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่าที่จังหวัดพิษณุโลกพี่ถามได้ไหมว่าสถานที่มันคืออะไรครับ เป็นบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆโครงการที่มีชื่อในพิโลกครับ อ่ะงั้นไม่ต้องบอกดีกว่าเนาะเอาเป็นว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งแล้วกันนะครับอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกนะครับเรื่องราวเป็นไงครับไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับปออ ่าผมขอย้อนไปเมื่อ17ปีที่แล้วก็จะเป็นช่วงที่ผมเรียนอยู่ม.ปลาย ครับ ตั้งแต่ยุคนั้นมาคือพิษณุโลกเนี่ยจะเป็นเหมือนแหล่งจุดศูนย์รวมของการศึกษานะพี่นะผมจะมีทั้งมหาลัยมีสถานกวดวิชา ใช่ครับ แล้วก็เนี่ยฮะมันพอช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมจะเอ็นทรานซ์เข้ามหาลัยก็จะมีการติวกันเนี่ยฮะแล้วก็จะมีเด็กต่างจังหวัดเข้ามาพักที่ตัวพิโลกแล้วก็เรียนด้วยกันคือผมและอดีตแฟนผมเนี่ยก็ได้ไปรู้จักกับเด็กที่มาเรียนนะฮะมาจากเพชรบูรณ์จนอดีตแฟนผมเนี่ยรู้จักกันก็สักพักนึงเขาก็คุยกันอะไรกันแล้วก็มีอยู่วันนึงเนี่ยเราก็แบบนั่งเล่นนั่งอะไรกันจนดึกประมาณสักสี่ทุ่มเนี่ยฮะแล้วก็มีอยู่ดีๆก็มีคนพูดมาว่าไปหาอะไรทำกันเถอะแบบที่หนุกๆอ่ะผมก็เลยถามว่าทำไมจะไปลองของกันเหร อ ประมาณนี้ทุกคนก็ไปไม่ล่ะไปไม่ล่ะอะไรประมาณนี้ครับแล ้ วผมก็เลยแนะนำสถานที่ตรงนั้นไปแต่จริงๆผมก็ไม่ได้อยากไปหรอกเพราะว่าผมก็ได้ยินเรื่องเล่าตรงนั้นมาก็พอมีอยู่บ้างฮะ เหรอฮะสถานที่ตรงนั้นที่ว่านี่คืออะไรอ่ะครับปอ มันเป็นบ้านร้างครับพี่เป็นบ้านร้างซึ่งวัยรุ่นในยุคนั้นเขาก็จะมีเรื่องเล่ากันเคยมีคนไปลองบ้างอะไรบ้างนี้แต่เจอไม่เจออันนี้ผมไม่ทราบเพราะผมก็ไม่เคยไปนะฮะจนสุดท้ายทุกคนตกลงว่าไปและอดีตแฟนผมก็อยากไปถ้าอยากไปก็ได้ก็ไปเพราะตัวตอนเพราะว่าตอนนั้นตัวผมก็ไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วฮะ ครับ จนเรารวมตัวกันได้ประมาณสัก8คนนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์กันไปก็พอไปถึงนะบ้านตรงนั้นคือมันจะต้องเลี้ยวเข้าซอยจากถนนใหญ่เข้าไปเนี่ยประมาณสัก3กิโล4กิโลคือเข้าไปในความมืดเลยเข้าไปในกลางนาเข้าไปในกลางนาคือตอนแรกอะที่ติดถนนใหญ่ก็พอจะมีบ้านคนนะครับพอถัดไปประมาณสัก500เมตรแค่นั้นที่คือ ม ีแต่นา มีแต่ความมืด ครับ พอเราไปถึงตรงนั้นฮะเราจะเจอบ้านหลังเนี้ยอยู่ซ้ายมือของเราเข้าไปนะฮะ พี่เราจะเห็นเป็นรั้ว เราจะเห็นเป็นรั้วนะเป็นรั้วแบบปูนนี่แหละ ครับ คือแต่เขาจะก่อสูงเราไม่สามารถมองเห็นจนพอเราเลยรั้วบ้านเข้าไปเนี่ยเราต้องเลี้ยวซ้ายหนึ่งทีก็เลาะข้างกำแพงแล้วก็เลี้ยวอีกทีเราจะเจอมันไม่เชิงเป็นประตูครับพี่เก่ง มันเจอเป็นกำแพงที่มันถูกทุบไว ้ถูกต้องถูกต้องครับ ครับ อ่ะแล้วคืออย่างแรกเลยที่ทุกคนเห็นแล้วทุกคนแบบร้องอื้อคือเหมือนรู้สึกสยองคือ ม ีเศษสารหักมีเศษติดจูเอี๊ย ะ มีพวงมาลัยแห้งๆวางอยู่นะตรงกำแพงที่โดนทุบ ไป ตร งนั้น รูเข้าครับผมก็เลยบอกลองถามกับคนที่ไปด้วยเอายังไงพอหรือยังหรือว่าจะ ต้องเข้าไปดูเองครับ อีกคนนั้นก็อย่างว่าครับวัยรุ่นก็เลยอยากลองฉันมาแล้ว ฉันจะขายหน้าไม่ได้แบบเอ่ยปากว่าอ่ะอยากไปก็ไปคือต้องอธิบายให้ผู้ฟังฟังนะครับคือพอเราเดินเข้าไปจากกำแพงที่โดนทุบเนี่ย ครับ ขวามือมันจะเป็นเหมือนผมจะเรียกว่าไงดีมันเหมือนห้องห้องที่ถูกก่อกำแพงขึ้นมา มีหลังคาแล้วคือจะเป็นโถงโล่งๆนะฮะ ครับ มีหน้าต่างประมาณสัก 3-4 ล็อกเดินเข้าไปน่าจะยาวประมาณสัก10เมตรแล้วก็ถัดมามันจะเป็นพอเลยตัวนั้นมันจะเป็นแทงน้ำมันไม่ใช่แทงที่มันเป็นที่เก็บน้ำแบบเป็นปูนวงก่อขึ้นไป2 อันเป็นแปด ครับ อ่ะฮะแล้วถัดไปเราจะเจอบันไดเดินขึ้นบ้านลักษณะของบ้านคือเป็นบ้านไม้ยกสูงใต้ถุนโล่ง สีแดง ตอนนั้นผมบอกอย่างนี้ผมจำไม่ได้เพราะผมไปกลางคืนและในยุคนั้นน่ะไปกัน8คนจะมีไฟฉาย2อันซึ่งไฟฉายก็คือจะเป็นหลอด ต้น ต้นหลอดครับหลอดฮาโลเจนยังไม่มีหลอด LED เหมือนทุกวันนี้แล้วเรามองเลยตัวบ้านไปเราจะเจอบ่อน้ำ อ่า ฮะแล้วจะมีศาลาที่ยื่น ตัวศาลาย ื่นเข้าไปในวังครับเราก็เดินไปถึงตัวบ้านคือลักษณะตัวบ้านเนี่ยมันจะคล้ายตัวแอล ครับ มันจะคล้ายตัวแอลครับพอไปถึงนั้นเราเดินไปเลยไปถึงแทงน้ำแล้วเนี่ยเราจะเจอบันไดเดินขึ้นบ้านแล้วเราจะเจอชานพักใหญ ่ๆ แล้วประตูเข้าบ้านเนี่ยจะอยู่ขวามือซึ่งผมจะมีนามสมมุติ2คนแล้วกันเป็นผู้ชายทั้งคู่นะฮะคนหนึ่งผมให้ชื่อว่าต่อเต่าแล้วกันเป็นชื่อย่อของเขา ครับ แล้วก็อีกคนหนึ่งผมให้ชื่อว่าห้าวแล้วกันเพราะว่าลักษณะนิสัยตอนที่เงี้ยเขาจะห้าวห้าวเสียงดังๆนี่ฮะโดยที่ห้าวเนี่ยบอกว่าอยากเข้าไปพิสูจน์อะไรเงี้ยผมบอกผมไม่นะเพราะผมว่ามันไม่โอเคอ่ะผมความรู้สึกผมว่ามันไม่โอเค ครับ แต่พอเดินขึ้นไปแล้วเนี่ยประตูทางเข้าบ้านนะถูกล็อกด้วยแม่กุญแจตัวใหญ ่ แต่เจ้าห้ามเนี่ยก็ไม่ลดลาวาสอกฮะคือ ครับ พยายามงัดหน้าต่างครับพี่เจ๋ง โอ้โห งัดหน้าต่างเพื่อที่จะเข้าแต่หน้าต่างเนี่ยบ้านมันยกสูงใช่ไหมครับพี่เจ๋ง เ จ้าห้ามเนี่ยให้ต่อเต่ายืนแล้วเจ้าห้ามขี่ค อ เพื่อจะได้สูงขึ้นแล้วจะได้งัดอ้าวเจ้ากรรมดันงัดแล้วออกฮะ อ้าว งัดแล้วออก ครับ คราวนี้ก็เป็นเจ้าห้าวเข้าไปต่อเต่าเข้าไปแล้วก็มีเพื่อนๆอีกเล็กๆน้อยๆเข้าไป ครับ ส่วนผมกับอดีตแฟนเนี่ยก็รออยู่ข้างล่างก็เดินผมก็ไม่ทราบนะว่าข้างบนเป็นอะไรยังไงแต่คือก็ได้ยินเสียงเขาเดินทุบตับทุบตับเดินกันแล้วสักพักนึงเนี่ย ครับ ผมได้ยินเสียงล้มตุ๊บจากบนบ้านคือแบบตุ๊บขึ้นมาเลยเสียงคือเหมือนคนล้มเนี่ยครับแล้วก็ร้องไห ้ครับ พอผมถามว่าผมก็กั้นใจทักเลยเสียงอะไรเป็นอะไรกลายเป็นเสียงเจ้าห้าวพูดมาว่าเฮ้ยช่วยต่อเต่าหน่อยต่อเต่าปัสสาวะราดแล้วก็ร้องไห้อยู่เนี่ยบนเนี่ย ช่วยเพื่อนหน่อยนะฮะ ฮะก็ทุลักทุเลแบกกันออกมาจากหน้าต่าง ครับ ยกก็ลงมาก็หามด้วยต่อเต่าเนี่ยออกไปละตอนนี้ก็เหลือประมาณสัก4คนผมก็บอกว่าโอเคเราค่อยๆเดินออกนะ ครับ เพราะมันมีทั้งบ่อน้ำมันมีอะไรอีกมากมายท่าประหลาดผัดพังซึ่งเรากลัวจะอันตรายให้จับมือกัน ค่อยๆเดิน แล้วก็เดิน ใ ช่ฮะซึ่งคนแรกเนี่ยจะเป็นใครรู้ผมจำไม่ได้แล้วนะคนที ่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ เป็นอดีตแฟนผล เป็นแฟนเรานั่นแหละ แล้วสามเนี่ยเป็นตัวผม ครับ คนที่สี่เนี่ยปิดท้ายโอเคเราก็เดินจูงมือกันไปแต่คนที่4เนี่ยคือเราจะให้เขาถือไฟฉายเพราะเขาเป็นคนท้ายสุดนะฮะพอเราเดินออกมาเนี่ยจังหวะที่เขาฉายไฟฉายเนี่ยเราต้องเดินผ่านแทงน้ำคู่ใช่ไหมฮะตรงนั้นน่ะ ครับ ขากลับเขาฉายไปพอดีเนี่ยแล้วผมเหลือบไปเห็นผมเหลือบไปเลยแหละเห็นว่าระหว่างช่องว่างข ของเจ้าบ่อปูนที่เป็นบ่อน้ำเนี่ยมันมีขาคนยืนอยู ่ แต่ผมเห็นเฉพาะขานะ หรออ๋อขานี่มันคือมันเป็นลักษณะคือขาแบบคนปกติยืนหรือว่าเป็นขาแบบสูงริบอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นขาคนปกติครับพี่เก่งแต่เห็นแค่หัวเข่ากับขาผมก็เลยแบบปล่อยมือจากอดีตแฟนผมแล้วก็เหมือนทำแบบเหมือนตัดจมูกอย ่ างเงี้ยแล้วอดีตแฟนผมก็เดินต่อไปผมว่าเอ๊ะทำไมไม่ร อ ก็เดินคือห่างกันละผมกับอดีตแฟนผมห่างกันประมาณสัก8 เมตรก็ประมาณสักหน้ากว้างของตึก2 คูหาโดยประมาณนั้นนะฮะเขาก็เดินจนเขาอ่ะจนอดีตแฟนผมเดินไปถึงมอเตอร์ไซค์ปุ๊บเขาหันมาเขาร้องกรี๊ดเลย เหมือนเห็นอะไรสักอย่างอ่าฮะ กรี๊ดร้องไห้คราวนี้ผมเห็นท่าไม่ดีผมก็พากันวิ่งออกไปแล้วบอกว่าไปเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้เราต้องไปวัดแล้ว ครับ คือตอนนั้นผมก็เลยตัดสินใจไปที่วัดประจำจังหวัดก็คือวัดใหญ่ฮะไปนั่งกันอยู่หน้าวิหารของหลวงพ่อพุทธชินราชเลยแต่คือประตูมันปิดแล้วเราจะได้นั่งแค่ข้างถนนแบบอย่างน้อยอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยังรู้สึกปลอดภัยอย่างเงี้ยครับจนผมเค้นอดีตแฟนผมว่าเป็นอะไรคิดอะไรเมื่อกี้เขาก็ร้องไห้ส่วนตัวต่อเต่าวันนี้ก็แบบนั่งแบบจังเกงเปียกๆอย่างเงี้ยนะครับแบบหน้าตาเลือดหลักจนผมเห็นความจริงได้จากอดีตแฟนว่าตอนที่ผมกับเขาปล่อยมือกันน่ะที่ผมเหมือนเอามือปัดจมูกนะฮะ ครับ เขารู้แล้วว่าผมปล่อยมือแล้วเขาก็เดินต่อแต่เขาที่เขาเดินต่อเขาบอกว่าเขาคิดว่าผมมาจับมือเขาต่อแล้วก็เดินจูงมือกันไปจนไปถึงทางออกทั้งที่ผมกับเขาห่างกัน8 เมตรอ่ะแต่คือเขาไม่ได้หันมาไงฮะ นะฮะแฟนเราอยู่คนที่สองนะเราอยู่คนที่3คือเขาบอกไหมว่าจับมือคือจับมือจากด้านหน้าหรือจากด้านหลัง คือจากด้านหลังคือเราจะเดินจับมือแล้วก็ยังเป็นเดี่ยวไงเง ี้ ยผมปล่อยมือผมเอามือปัดจมูกแล้วจะจับเขาเนี้ยแต่เขาเดินทางไปแล้วอ่ะแต่เขาบอกว่าเขารู้ว่าผมปล่อยมือแต่พอปล่อยปุ๊บก็มีคนมาก็บอกว่าผมจับมือเขาต่อเลยแล้วก็เดินจูงกันไปจนถึงนั่นนะฮะประตูทางออก ครับ อันแล้วเขาหันมาคือไม่ใช่คือสิ่งที่เขาจับอะคืออะไรโดยที่ผมกับเขาห่างกัน8 เมตร ครับ จนเป็นชั่วโมงนะครับจนเราให้ตอเต่าเนี่ยได้สติ ครับ ได้สติก็เลยเค้นถามกันว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นตอเต่าก็พูดแบบปิดอ่างเลยนะครับที่บอกว่าตอนที่เขาขึ้นไปเนี่ยเดินกันเนี่ยโอเคไม่มีอะไรเพราะขึ้นไปกัน2-3 คน ครับ แต่จังหวะที่บ้านเป็นตัวแอลนะที่ฝาบ้านมันเป็นฉากอ่ะ เ ขากำลังจะเดินพ้นฉากพอเดินพ้นฉากปุ๊บมีหน้าของคนคนหนึ่งพุ่งเข้ามาหาเขาคือจมูกชนจมูกไงพี่คือฉากชนฉาก อ๋อ แบบเขาแบบทำอะไรไม่ได้คือปัสสาวะตรงนั้นแล้วก็ร้องไห้ล้มพับขาอ่อนงั้นเลยฮะ ครับ แล้วก็ตอเต่าเนี่ยเป็นไข้อยู่3 วันพอเหตุการณ์เนี้ยทำให้ว่ายง่ายเหมือนคนดวงตกครับพี่มีเอฟเฟกต์ต่อจากตอเต่า อ ีกเหตุการณ์แรกเนี่ยพอเขาหายป่วยเขาก็จะมาติวเหมือนที่เราจะติวเอ็นทานตามสถานกวดวิชาเนี่ยฮะ ครับ วันแรกที่เขาหายป่วยเขาโดนรถมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวล้มหัวแตกอะฮะก็ไปเย็บแผลเย็บอะไรเรียบร้อยหลังจากนั้น1 อาทิตย์ฮะคือหน้าโรงพยาบาลของรัฐที่ใหญ่ๆเนี่ยฮะมันจะมีเหมือนรถเข็นข้างทางที่เป็นอาหารตามสั่งฮะคือโดยที่เจ้าห้าวเนี่ยไปนั่งรอก่อนแล้วก็โวยวายเสียงดังพูดแบบคนนิสัยห้าวๆจนมีเหมือนวัยรุ่นเจ้าถิ่นนี่แหละเขานั่งอยู่โต๊ะถัดไปแล้วแบบไม่พอใจไม่อะไรแต่เขายังไม่ได้ทำอะไรนะฮะแล้วเป็นจังหวะที่เจ้าห้าวเนี่ยเขาเดินไปเซเว่นใกล้ๆโรงพยาบาลแถวนั้นแล้วที่เป็นจังหวะที่ตอเต่าอ่ะจะมานั่งกินข้าวกับเจ้าห้าวเนี่ยแล้วเผอิญว่าไปนั่งที่เดียวกับที่เจ้าห้าวเพิ่งลุกไป เริ่มเหมือนประมาณว่าไอ้วัยรุ่นเจ้าถิ่นเนี่ยก็ชี้ตัวว่าไอ้คนที่นั่งตรงนี้แหละเสียงดังวอยวายคำเก่ าก ลายเป็นว่ามีพวกวัยรุ่นฮะเข้ามาตีที่ต่อเต่ า คือใช้ไม้ตีเลยนะนะพี่เก่งคือ จริงเหรอ เอาว่าง่ายๆคือพอผมรู้ข่าวอ่ะผมวิ่งไปดูที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล อ ่ะผมจำหน้าเขาไม่ได้เลยพี่เก่ง โอ้โห คือเอาอย่างนี้พี่เก่งพี่อยากให้พี่เก่งนึกถึงสมัยก่อนที่เรามีไอ้กระป๋องนมหมีนะฮะยาวๆสีเทาๆจำได้มีที่คนเฒ่าคนแก่เขาจะใส่น้ำในตู้เย็นอ่ะอย่างนั้นพี ่ อยากให้พี่คิดสภาพอย่างนั้นคือเราใส่น้ำเต็มๆแล้วเราเอาไม้ฟาดแบบนี้หน้าเขายุบเขาหักเข้าไปอย่างนั้นเลยพี่เราก็หายใจแบบดั้งจมูกหักตาแตกแล้วก็หายใจแบบไม่ดีฮะจนสุดท้ายอ่ะพ่อกับแม่เขาก็ต้องหยุดการติวแล้วก็ให้ต่อเต่าเนี่ยผ่าสมองซึ่งผมก็ได้ทราบต่อมาว่าเหมือนกับเขาก็ใช้ชีวิตไม่ปกติไปเลยอย่างเงี้ยผมถึงไม่อยากเอ่ยชื่อเขา จากเหตุการณ์ที่กลับมาจากนั้นจากบ้านหลังนั้น ครับผมก็เรื่องก็มีประมาณ เด ี๋ ยว นะ คืออยู่ดีคือรถนะตรงนั้นพี่ถามก่อนคือแล้วเพื่อนเราได้โวยวายเสียงดังอย่างที่กลุ่มวัยรุ่นนั้นเขากล่าวอ้างเปล่าครับ ผมว่าน่าจะอย่างนั้นคือเขาชอบพูดเสียงดังคือเขาไม่ได้โวยวายแต่พูดเสียงดังเอ้ย อ ะไรกินอะไรมาหรือยังประมาณนั้นนะครับแล้วเป็นจังหวะที่เจ้าห้าวเนี่ยไปเซเว่นแล้วต่อเต่ามานั่งโต๊ะเดียวเขาแล้วดันไปนั่งที่เดียวเขา ก็ตีผิดตัวไปซะ ประมาณนั้นครับ นะฮะโอ้โหพี่ดาว่านี้น่าจะเป็นเพราะส่วนตัวนะแต่โดยส่วนตัวของเรื่องของบ้านเราย้อนกลับไปเรื่องของบ้านก่อนนะปอนะแล้วเราตัดเรื่องทะเลาะวิวาทออกไปนะครับนะฮะ ได้ครับ คือตัวของปอเองเนี่ยเห็นว่าเหมือนลักษณะมีเป็นเหมือนปีขาคนยืนอยู่ตรงแท้งพี่นึกพี่นั่งวาดแปลนบ้านนี่เพราะพี่ไปมาคือเคยไปมาหลายรอบละแล้วพี่จะนึกเพราะบ้านหลังนี้พี่เห็นตั้งแต่พี่เด็กๆแล้วล่ะนะฮะพี่จะพูดคำนี้เลยนะฮะตรงแท้งมันจะอยู่ตรงเดินมาโอ้โหนะฮะเห็นอยู่ตรงนั้นคือชัดเลย ใช่อยู่ระหว่างช่องว่างของแท้งแปลนนะครับ นะฮะแล้วแฟนเราก็มีความรู้สึกเหมือนกับมีคนมาจุงมือเราก็คิดว่าเป็นตัวของปอ ใช่ครับ ซึ่งปอไม่ได้เป็นคนจับแน่ๆ ใช่เพราะผมเอามือขึ้นมาปัดจมูกแล้วเขาก็เดินต่อไปเลย นะฮะ ครับ ส่วนอีก2คนที่เหลือไม่ได้รับรู้หรือสัมผัสอะไรได้เลย ครับ นะฮะก็ดูแปลกเหมือนกันแต่ก็คือไปแล้วก็ดูเหมือนกับก็มีตื่นเต้นอยู่นิดๆหน่อยๆเนาะนะโชคดีนะที่เราไปแล้วไม่ได้เจอเรื่องราวอะไรหลาย ๆใช่ครับ คือตัวบ้านหลังนี้ ถึงขั้นว่าไปงัดบ้านเขาแล้วโดนแค่นี้ผมว่ายังถือว่าน้อยนะ เพราะ ถ้าจะพูดทุ่ยกันจริง เพราะว่าโหที่บ้านไอ้ตรงเนี้ยเอาโดยเฉพาะพื้นที่เอาทางเข้าไปมันก็น่ากลัวแล้วเมื่อก่อนสมัยเอาพูดเลยเมื่อก่อนข้างในแล้วนะเป็นคอมเพล็กซ์เป็นโอ้มีลานสเก็ตบอร์ดม ีใช่ครับ บึงเจ็ตสกีมีอะไรครบหมดทุกอย่างเลยฮะเรียกว่าเป็นเจริญมากผมเชื่อว่าเจริญสุดๆเลยในพื้นที่บริเวณนั้นนะเป็นโอ้แหล่งรวมวัยรุ่นมากอ่ะผมก็ไปเล่นสเก็ตบอร์ดไปเล่นโรลเลอร์เบดกันไปอะไรกันแถวนั้นตอนเด็กๆอ่ะนะนะฮะ ใช่ครับผม นะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะที่ปอไปเจอมาเนาะ ครับผม ได้เลยนะครับอ่ะนะขอบคุณมากนะปอสำหรับเรื่องนี้นะ คร ับ ไว้วันไหนโอกาสวันไหนว่างนะไหนก็ถ้าไปเจอเรื่องราวประสบการณ์อะไรเนี่ยก็เก็บมาฝากอีกนะฮะ ครับ ได้ครับขอบพระคุณนะ ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหน่อยมันก็มีอีกเรื่องครับเป็นเรื่องที่ผมเจอกับตัวเองที่เชียงใหม ่ไว้คราวหน้าปอนะฮะเราจะว่ากันถึงเรื่องนี้กันนะครับ ได้ครับ ได้เลยครับปอขอบพระคุณมากนะครับสำหรับเรื่องนี้นะ ครับผมครับ ครับผมสวัสดีครับนะฮะ สวัสดีครับ ครับนะฮะ สวัสดีครับ ครับนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของพี่หนิงกันนะฮะพี่หนิงเนี่ยครับมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นบนถนนแห่งหนึ่งนะใกล้วิภาวดีเมื่อ24ปีที่แล้วนะเดี๋ยวถนนใกล้วิภาวดีใกล้วิภาวดีรังสิตจะเป็นถนนเส้นไหนนะ นึกไม่ออกเดี๋ยวไปฟังเรื่องนี้ดีกว่านะครับกับเรื่องของเสียงร้องที่ข้างหูนะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงเดี๋ยวเราติดตามฟังกันครับสวัสดีครับพี่หนิง ครับสวัสดีครับ นะฮะพี่หนิงออกจากโรงพยาบาลแล้วหรอครับ ไม่ได้ออกจากโรงพยาบาล เอาคนละคนเหรอโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับนะฮะได้ครับพี่หนิงครับตอนนี้พี่หนิงโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ ตอนนี้จอดอยู่ปั๊มน้ำมันพอดี อยู่ที่ปั๊มน้ำมันแสดงว่าขับรถอยู่ขับรถแท็กซี่หรือกำลังจะขับรถกลับบ้านครับพี ่ขับรถยนต์กลับบ้านครับ เหรอฮะโอ้นี่ไปไหนมาเนี่ยตีหนึ่งกว่ายังไม่เข้าบ้านเลยหรือว่าเพิ่งเลิกงาน ส่งขนมฮะ ส่ง ขนมฮะ ส่งขนม ครับ พี่หนิงที่อยู่นู่นเพชรบุรีโอ้ยพี่หนิงสวัสดีไม่เจอกันนานเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้มีพี่หนิงอีกคนนึงนะโทรมาเล่าเหมือนกันนะครับแล้วก็แกไปผ่าตัดหัวใจแล้วก็เลยตกใจว่าเอ๊ะออกจากโรงพยาบาลแล้วเหรออะไรเงี้ยฮะพี่หนิงสบายดีนะ ครับสบายดีครับ อ๋อแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างครับกิจการขนมของพี่ขายดีไหม ก็เรื่อยๆครับปกติครับ เรื่อยๆนะวันไหนนะขนมเหลือๆแวะมาฝากพวกเราที่ร้านเดอะช็อคบ้างนะ ได้ครับได้ครับ แล้วขอทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะโอ้ยของโปรดเลยพูดแล้วน้ำลายไหลนะครับพี่หนิงมาว่าถึงเรื่องนี้นะฮะพี่ติ๊กให้ข้อมูลมาว่าถนนเส้นหนึ่งใกล้กับถนนวิภาวดีรังสิต ครับ นะฮะก็เลยทำให้ผมพยายามนึกอยู่นะพอโอ้โหพอวิภาวดีรังสิตถนนมันยาวมากอ่ะมันยาวไปจน แต่พูดไปถ้าคนในย่านนั้นผมว่าน่าจะรู้ นะฮะงั้นผมจะไม่ขอจริงๆน่าจะบอกย่านได้นะเอางี้ดีกว่าผมจะลองเดาเองพี่หนิงลองเล่าให้ฟังหน่อยดิครับว่าเหตุการณ์เมื่อ24ปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นครับ คือเมื่อประมาณ24ปีที่แล้วเนี่ยผมจะอยู่หมู่บ้านประชานิเวศ3 ครับ นะฮะคือบ้านผมเนี่ยจะเป็นในรูปแบบบริษัทซึ่งขายสินค้าหลายตัวมากทีเนี้ยก็จะมีงานเกษตรแฟร์พอจะนึกออกยังฮะ นึกออก ถ้าจากประชานิเวศ3ไปงานเกษตรแฟร์เนี่ยก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่ไม่ได้ไกลทีเนี้ยผมจะต้องไปออกบูธที่งานเกษตรแฟร ์ คือในระหว่างนั้นน่ะผมจะต้องเตรียมของซึ่งโต๊ะเก้าอี้สินค้าผมซึ่งจะเอาไปเตรียมจัดบูธในค่ำคืนนั้นเพราะเช้ามาจะเป็นวันแรกที่จะต้องจัดบูธ ครับ นะฮะผมก็ขับรถยนต์ไปกับพี่สาวแต่ทีเนี้ยผมจะไปทางลัดซึ่งจะต้องผ่านหลังมหาลัยแห่งนี ้ ซึ่งเป็นทางเปลี่ยวถ้าพูดไปก็คงไม่มีการวิ่งแน่นอนถนนเส้นนี ้ครับ เป็นหลังของมหาลัยแห่งนี ้ ซึ่งมันเป็นถนนจะเรียกว่าไงไม่มีไฟทางเลยนะจะไม่มีไฟสองทางเลยคือมันจะไปรัดแล้วก็จะไปออกวิภาวดีรังสิตแล้วก็จะเข้ามหาลัยเกษตรศาสตร์ได้เลยนะฮะถนนเส้นเนี้ยปากกกทั้งสองทางซ้ายขวาเลยครับ ครับ แล้วก็ถนนเนี้ยจะเป็นถนนคือจริงๆคือจะเรียกว่าเลนเดียวก็ว่าได้ถนนไม่กว้างถนนจะไม่กว้างแล้วก็ซ้ายมือคือจะเป็นทางคลองเหมือนกับหนองน้ำแล้วก็จะมีต้นกกทางซ้ายทางขวาค่อนข้างจะลกมากแล้วจะไม่มีใครวิ่งแน่นอนถ้ากลางคืนเส้นนี้ประวัติค่อนข้างแรงแล้วน่ากลัวก็จะไม่มีใครวิ ่ งแต่ผมอยากไปทางลัดเพราะว่ามันใกล ้ แต่ก็เพราะว่าไปรถยนต์ก็คือไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร ่ นะทีเนี้ยผมขับรถไปประมาณ3ทุ่มซ ึ่ งเตรียมของเรียบร้อยแล้วผมก็ไปกับพี่สาวผมพี่สาวผมนั่งซ้ายผมก็ขับไปขับไปในระหว่างทางที่เป็นทางลัดตรงนั้นซึ่งไม่มีไฟสองทางเลยนะจะมืดตึ๊ดตือเลยถ้าคนถ้าย้อนไป24ปี25ปีคนแถวนั้นต้องรู้จักดีแน่นอนผมบอกเลยว่าต้องรู้จักอันนี้ในระหว่างผมขับไปถนนเส้นหลังนั้นแล้วเนี่ยระหว่างครึ่งทางของหลังมหาลัยแห่งเนี้ยกับกว่าจะไปหูเรือเรียนโพเดียงสิเนี่ยจะเป็นระหว่างครึ่งทางพอดีเอาง่ายๆก็จะเป็นภาพนะครับทีนี้มีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งซึ่งขับมาซ้อนกับผู้ชายอีกคนหนึ่ง ครับ คือผู้ชายขับคนหนึ่งและคนซ้อนท้ายมานะคนขับเนี่ยใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำหน้าอกปัก ป็นรูปเบอร์3ตัวใหญ่มากแต่เขาขับรถมาจะชนรถผมเลยครับคือตรงเข้ามาเลยจะชนรถผมเลย ครับ ผมก็อุทานกับพี่สาวอ่ะดูมันขับรถยังไงดูดิคือมันนึกยังไงว่าคือขับเข้ามาคือจะชนผมเลยผมก็หักหลบแบบคือถ้าไม่หักหลบคือชนเลยครับคือชนเลยคือผู้ชาย2คนฮะคนขับคนหนึ่งแล้วก็คนซ้อนท้ายมาคนแต่คนขับเนี่ยคือชัดเจนมากเป็นเลข3ตัวใหญ่ปักตรงหน้าอกแล้วก็เป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีดำกางเกงสีดำแต่คนซ้อนท้ายอีกคนหนึ่งรู้คือ2คนนะฮะผมก็พอหักหลบปั๊บคือมันนิดเดียวผมก็แทบจะตกไหลทางแล้วมันถนนแคบมากจริงๆทีนี้ผมก็ไม่คิดอะไรแล้วก็เลยนั่งพูดไปกับพี่สาวอ่ะดีมันน่าลงไปด่านะแต่ผมไม่กล้าลงผมบอกเลยว่าถนนผมไม่ลงแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปว่าผมไม่กล้าลงผมไม่รู้ว่าคืออะไรผมก็ขับจนไปทะลุวิภาวดีรังสิตปุ๊บผมก็ไปถึงในมหาลัยปุ๊บก็เอาของลงเอารุ่นนั่นนี่ลงจัดของเครื่องเตรียมไว้ตรงเชลตรงอะไรเรียบร้อยเพื่อเช้ามาเราจะได้ขายเลยใช่ไหมครับในระหว่างนั้นผมก็จัดของไปประมาณสักสี่ทุ่มกว่าเนี่ยผมได้ยินเสียงคนมากระซิบข้างหูผมครับทำไมไม่ช่วยผม พูดแบบนี้เลยเหรอเป็นเสียงผู้ชาย ใช่ครับ อ๋อ พูดว่าทำไมไม่ช่วยผมคือพูดช้าๆนะครับผมก็หันซ้ายหันขวาก็ไม่ได้มีใครคือต่างคนก็ต่างจากมูดกันไปอะไรแต่ก็ระยะก็ห่างกันเป็นล็อกๆกันไปนะ ครับ ผมก็บอกพี่สาวใครมาเรียกกระซิบข้างหูก็ไม่รู้นะคือพูดอย่างเนี้ย คร ับหูแว่วไปหรือเปล่าบอกไม่ดีชัดจริงๆผมก็จัดบูธไปเรื่อยจัดของประมาณอีกสัก15นาทีพูดอีกแล้วครับทำไมไม่ช่วยผมผมก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะคือตรงนั้นไม่ได้คิดอะไรแต่คิดว่าทำไมมันต้องมากล้องมากวาในหูผมอีกแล้วทิ้งช่วงไประยะอีกประมาณ20นาทีเรียกอีกครับทำไมไม่ช่วยผมพูดช้ามากครับคือผมไม่รู้ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าคืออะไรเสียงมาจากไหน ครับ แต่ว่าเหมือนอยู่ข้างๆผมกระซิบของผมกระซิบที่หูผมเนี่ยนะครับจนผมจัดบูธเสร็จเรียบร้อยก็เป็นเวลาเกือบตีหนึ่ง ครับ ผมก็ไปพี่สาวก็กลับกันก็คือขับรถกลับจริงๆผมจะวิ่งเส้นนาวงวานก็ได้ใช่ไหมฮะแต่เป็นนี่มันอ้อมผมก็เลยเฮ้ยดึกแล้วเนาะเข้าทางลัดก็คือทางลัดเหมือนเดิมผมก็เลยมาเข้าถนนเส้นดีเหมือนเดิมวิภาวดีรังสิตแล้วก็มาตัดออกทางที่บอกว่าเปลี่ยวๆลงเส้นดีเหมือนเดิมคือระหว่างที่ผมขับรถมาผมก็คือใจก็คิดว่าถนนเส้นดีไม่น่าเข้าเพราะมันดึกมากคือประวัติมันแรงมากถ้าผมพูดไปนี่คนอื่นแน่นอนประวัติตรงนี้น่ากลัวมากครับคือผมขับไปได้ประมาณใกล้ตรงที่ผมเจอผู้ชายสวนตอนประมาณ3ทุ่ ม พี่สาวผมเห็นไกลเพราะรถผมมัน2ใช่ไหมฮะ ครับ บอกเฮ้ยหนิงหมาใต้กลางถนนพอผมเข้าไปใกล้ใช่ไห ม คนครับคนนอนตายขวางอยู่กลางถนน เฮ้ยจริงเหรอพี ่ครับแล้วเป็นกางเกงสีดำเสื้อแจ็คเก็ตนอนคว่ำหน้าอยู ่คล้ายๆกับผู้ชายที่พี่เห็นตอนนั้น แล้วจุดตรงนั้นฮะที่ผู้ชายจะขับรถเข้ามาชนผมตรงนั้น ครับ พอดีเลยแล้วถนนมันเล็กมากเขานอนขวางยาวถนนซึ่งผมไปไม่ได ้ครับ คือข้อมไม่ได้คือต้องเหยียบนะฮะเพราะถนนมันเล็กซ้ายขวาก็เป็นป่ากกนะฮะผมก็เลยจอดนิ่งรัศมีที่ผมไฟส่องไปเนี่ยประมาณไม่ถึง10เมตรอ่ะผมจอด ครับ ผมไปไม่ได้เพราะว่าซ้ายก็ลงข้างทางขวาก็ไปไม่ได้คือจะข้อมตัวรถเขาก็คือกลัวข้อมไม่มิดฮะเพราะว่าเขานอนขวางถนนเลยครับคือขวางยาวมีภาพออกไหมฮะผมก็เลยทำยังไงใจคอก็ไม่ดีตอนนั้นผมก็เลยกด191กด191แล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจ ครับ ที่อยู่ในท้องที่ของตรงนั้นนะฮะสักประมาณ10นาทีก็มา พราะผมแจ้งไปว่าเออเจอคนเสียชีวิตนอนคว่ำหน้าอยู่ตรงนี้ณจุดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี ้ ประมาณสักสิบกว่านาทีมูลนิธิก็มาสองสามคันแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจมาห้าหกคนพอมาถึงปุ๊บผมเพิ่งลงจากรถผมไม่กล้าลงจากรถนะตอนนั้นนะผมล็อกรถด้วยแต่ว่าไฟผมเนี่ยเปิดปิดเครื่องอยู่ตลอดเพื่อดูรถเจ้าหน้าที่ตำรวจและมูลนิธิมาพอมูลนิธิมาถึงปั๊บเนี่ยเขาก็จับผู้ชายคนนั้นนอนหงายปั๊บเชื่อครับเสื้อเบอร์สามติดหน้าอกแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตคนที่ผมเห็นที่จะชนผมนะครับ โอ้เดี๋ยวนะพี่หนิงตอนนี้ผมเลยแบบคือนะตอนนั้นเหมือนจะชนกันแต่ไม่ชนกันถูกต้องไหม ครับคือตอนผมมาเรียงลำดับภาพนะฮะ เนี่ย ผมคิดว่าเขาอยากจะชนผมหรือว่าอยากจะให้ผมช่วยอะไรบางอย่างผมไม่รู้ ซึ่งนะตอนนั้นซึ่งนะตอนนั้นอันนี้ผมขออนุญาตถามก่อนนะพี่หนิงนะ ครับครับ ซึ่งนะตอนนั้นเราก็ยังไม่ทราบว่าเขาเสียชีวิตแล้วหรือเปล่านะ ที่นอนคว่ำอยู่ละ ก่อนหน้าที่พี่หนิงจะเจอเขานอนคว่ำหน้าอยู ่ครับ อ่าฮะ คือผมหักรถหลบเกือบลงข้างทางแล้วก็ผ่านเข้าไปครับตรงนั้นผมก็ไม่รู้ละผมไม่รู้แต่ผมก็ได้แต่บ่นแล้วก็คือด่าด้วยว่ามึงอยากตายอะไรประมาณนี้คือแบบขับรถยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าผมไม่หักหลบก็คือชนเลยกระเด็นเลยดีกว่าอย่างนี้เลยฮะแต่ทีเนี้ยผมมาลำดับภาพว่าในใจก็คิดพอเห็นศพเขาปั๊บเนี่ยผมคิดไปเลยว่าเขาอยากให้ผมช่วยแน่นอน อ่ะอย่างแรกแหละเพราะว่าเราได้ยินเสียงกระซิบด้วยว่าทำไมไม่ช่วยผม ใช่ครับสามสี่ครั้ง ครับ ผมก็เลยมานึกว่าพอตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มูลนิธิมาชันสูตรศพเขาดูปุ๊บคือโดนยิงที่ท้ายทอยหนึ่งนัดแล้วก็กลางหลังหนึ่งนัดครับ โอ้โห สองนัดคือตรงได้ถอยนัดหนึ่งแล้วก็กลางหลังนัด ค ือผมลำดับเหตุก็คือว่าผู้ชายคนนี้โดนจี้มาครับเพื่อเข้าซอยนี้แล้วก็ในขณะที่สวนกับผมผมคิดได้เลยว่าผู้ชายคนนั้นเอาปืนจี้หลังอยู่แน่นอนผมคิดแบบนี้เลยถูกไหมฮะแล้วเขาก็คงวัดดวงตรงที่ว่าถ้าชนรถผมปั๊บเนี่ย ก็ เขารอดไม่รอดก็คือผมต้องลงไปดูไปช่วยแน่นอน ถูกต้อง แต่ผมไม่ลงผมหักรถหลบผมก็เลยยังนึกด่าด้วยขับรถอะไรอย่างนี ้เรื่องที่จะหักรถรถหลบไปแล้วก็ไม่จะกลับมาดูด้วยซ้ำมันก็คือขับรถไปเลย พอไม่ได้มันเปี่ยวครับผมมองไม่ได้ผมบอกว่าถนนเป็นเปี่ยวจริ งคร ับ นะฮะซึ่งณตอนนั้นเราพูดตรงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมาดีหรือมาร้าย ใช่ เพราะถ้ามองในอีกมุมนึงเจตนาหนึ่งเขาอาจจะชนเพื่อที่จะปล้นเราก็ได้เหมือนกัน ใช่ครับเพราะเขามาสองคนไง โอ้โหนะฮะ แล้วพอเสร็จปุ๊บก็คือว่าพอผมลงจากรถปั๊บ ครับ คือจะมีปอกปอกคาร์ดของรถมอเตอร์ไซค์อยู ่ แล้วก็น้ำมันเครื่องก็ไหลนองอยู ่ คือเจตนาเลยว่าผู้ชายคนที่ซ้อนท้ายมาที่เข้ามาในทางเปี่ยวแล้วเพื่อฆ่าชิงทรัพย์เลยถูกไหมฮะ ครับผม นั่นแหละผมก็เลยโอ้โหแบบมันสะท้อนใจตรงที่ผมผิดไปหรือเปล่าที่แบบคือถ้าตรงนั้นผมไม่รู้ว่าเนาะเหตุการณ์ตรงที่เขาขับเข้ามาจะชนผมเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยว่ามันคืออะไรผมได้จะด่าเขาไปอุทานออกไปครับคุยกับพี่สาวว่าโอ้โหขับรถอะไรอย่างเงี้ยแบบคือหน้าตายเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ใจพอผมมาเห็นศพปุ๊บผมรู้เลยเขาต้องการอยากให้ผมช่วยแต่แปลกตรงที่ทำไมต้องได้ยินเสียงกระซิบว่าทำไมไม่ช่วยผม นั่นน่ะสิโอ้ซึ่งเราครับถ้าเรามองในมุมอย่างที่เราว่ากันเนาะพี่หญิงเนาะก็คือเราเป็นผมถ้าผมเจอในสถานการณ์อย่างนั้นพี่หญิงนะคืออ่ะผมไม่รู้มันจะเป็นยังไงแต่คืออย่างแรกคือผมยังไงก็ไม่จอดลงแน่ๆ ใช่ครับผม ยังไงก็ไม่จอดแน่ๆนะครับมันเปรี่ยวขนาดนั้นไม่พอเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดถ้าเกิดว่ามันเป็นจังหวะที่มันอุบัติเหตุเกิดขึ้นปังซึ่งโอ้โห20กว่าปีนะพี่โทรศัพท์มือถือมันก็อ พูดตรงมันก็ไม่ได้มีเยอะกันเหมือนทุกคนบางคนก็มีบางคนก็ไม่มี ถูกเลยครับถูกเลยครับ จะโทรหา แล้วถ้าชนเ ร ียงปุ๊บ ต้องไปหยอดตู้ แล้วคนซ้อนท้ายมาล่ะฮะแล้วถ้าคนซ้อนท้ายมาวัดดวงยิงผมล่ะคือไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยคือมันนึกไม่ออกเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมแม้ถ้าผมไม่หลบในเวลานั้น ครับ มันคิดไม่ได้เลยอะตอนนั้นแต่ข่าวออกเลยนะฮะ ครับ ข่าวออกนะครับข่าวออกสรุปว่าคือผู้ชายคนนี้ที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตเบอร์สามมาเนี่ยโดนเหมามาจากลาดพร้าวครับเป็นวินมอเตอร์ไซค์ครับฮะแล้วก็มาโดนฆ่าทิ้งครับตรงนี้ซอยนี ้ครับ เป็นนี้ข่าวออกหลังจากอีกวันถัดมาผมจำได้ไหมจำได้ไหม ครับผมได้นะฮะนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ประมาณหนึ่งเนาะนะกับเหตุการณ์ที่ไปเจอมาหลังจากนั้นพี่หนิงผมถามอีกนิดนึงแล้วกันเนาะพี่หนิงได้ทำบุญอยู่ที่สุขสนให้กับดวงวิญญาณของคนนี้ไหมครับ เปล่าครับผมบอกถูกไม่ได้ทำ ไม่ได้ทำเลยเน า ะ ตอนนั้นมันเป็นวัยที่แบบมันย้อนไปประมาณ25ปีเนาะมันเราไม่ได้คิดถึงว่าเฮ้ยเราจะ ต้องทำบุญให้เขา หรืออะไร เขาม ันอยู่ในช่วงที่ว่าตอนนั้นอายุผมก็ไม่เท่าไหร่นะมันก็เราก็มีแต่เรื่องงานเรื่องอะไรของเราเท่านั้นเองแต่เห็นแล้วก็มันน่ากลัวผมว่าน่ากลัวมากตอนขากลับแล้วเห็นศพเนี่ยนอนตายขวางทางถนนอยู่ผมบอกตรงว่าผมใจผมระทึกเลยนะอารมณ์นั้นอ่ะบอกตรงว่าใจเป็นแรงมากๆเลยว่าม ันใช่อ่ะแล้วมันเป็นคนที่เหมือนร้องขอให้ผมช่วยโอ้โหมันรู้สึกผิดเหมือนกันนะอารมณ์นั้นผมรู้สึกเหมือนกันนะ ครับนะเข้าใจอารมณ์เหมือนกันนะครับแต่นี่คือเรื่องราวประสบการณ์ประมาณหนึ่งทั้งหมดแล้วนะพี่หนิงนะ ครับผม นะฮะโอ้โหนะย้อนกลับไป20กว่าปีแถวนั้นเนาะถนนยังเปลี่ยวมากนะถนนเส้นเดียวนะมันไม่มีเกษตรนะว่ามินไม่ได้มีเรียบทางด่วน รามิน ทไม่มีนะนะน่ากลัวน่ากลัวนะครับได้นะขอบพระคุณมากพี่หนิงสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้กับเหตุการณ์ที่ไปเจอมานะครับ คร ับ ได้เลยครับขอบพระคุณมากนะครับ คร ับ ผมสวัสดีครับดีครับดีครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูมูล สวัสดีคุณผู้ฟังรายการเดอะช็อคทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของเดอะช็อคสตอรี่และค่ำคืนนี้อยู่กับผมขวัญณมนพรายครับเดอะช็อคสตอรี่ในคืนนี้ครับเราหยิบยกเอาอีเมลจากคุณผู้ฟังทางบ้านที่ส่งมาทาง shockfm@hotmail.com เป็นอีเมลของคุณเตี้ยกับเรื่องไม่คิดผ่านเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณเกือบจะ2ปีที่ผ่านมาคุณเตี้ยเล่าให้ฟังว่ามีวันหนึ่งตัวเขาและแฟนต้องไปงานเลี้ยงของเพื่อนของแฟนซึ่งอยู่กันคนละอำเภอขออนุญาตไม่บอกนะครับว่าเป็นอำเภออะไรและจังหวัดอะไรอำเภอนี้ปกติแล้วตัวคุณเตี้ยและก็แฟนนั้นไม่ค่อยจะได้มาเท่าไหร่แต่วันนั้นคุณเตี้ยและแฟนบอกกับเราว่าเป็นงานเลี้ยงของเพื่อนของแฟนจริงๆและเลี้ยงไม่ได้ก็เลยตบปากรับคำที่จะไปงานเลี้ยงไปถึงงานเลี้ยงตั้งแต่เย็นๆกว่าจะเสร็จงานก็ปากเข้าไปตีหนึ่งตีสองเห็นจะได้คุณเตี้ยก็เลยบอกกับแฟนว่าเธอแต่คุณเธอดึกมากแล้วเดี๋ยวที่บ้านเป็นห่วงจากนั้นคุณเตี้ยกับแฟนก็เลยขับรถออกมาจากบ้านงานระหว่างขับออกมาจากบ้านงานนั้นเชื่อไหมครับว่าขามากับขากลับมันต่างกันลิบลับราวฟ้ากับเหวขามามันเป็นตอนกลางวันบรรยากาศดีสองข้างทางเต็มไปด้วยป่าแต่ตอนกลางคืนมันกลับมืดไม่มีไฟบนถนนสักดวงและที่สำคัญมันเปรี้ยวมากๆคุณเตี้ยกับแฟนขับรถออกมาจากบ้านเพื่อนมาถึงถนนใหญ่ระหว่างที่ถึงถนนใหญ่นั้นตัวคุณเตี้ยเองบอกว่าแฟนนั้นได้จอดรถแล้วกำลังมองซ้ายมองขวาเพื่อจะขับรถข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะมุ่งหน้ากลับบ้านระหว่างนั้นเองแฟนคุณเตี้ยมองเห็นแล้วว่าไม่มีรถสักคันบนถนนก็เลยเข้าเกียร์ และกำลังจะขับรถออกตัวข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งระหว่างที่ขับมาได้กึ่งกลางถนนปรากฏว่าแฟนคุณเตี้ยต้องเบรกเป็นตัวโก่งเพราะอยู่ดีๆมีมอเตอร์ไซค์จากไหนไม่รู้วิ่งมาด้วยความเร็วมอเตอร์ไซค์คันนั้นไม่มีไฟสักดวงไม่มีแสงสว่างโชคดีที่ไม่ได้ชนกันแฟนคุณเตี้ยก็เลยขับรถข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จอดดูรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็จอดอยู่ตรงกลางถนนมีคนขับและมีคนซ้อนจังหวะที่แฟนคุณเตี้ยมองกระจกสองข้างอยู่นั้นสิ่งที่เห็นก็คือคนที่ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ลงจากรถมอเตอร์ไซค์ก้มลงไปหยิบลักษณะเหมือนหินทำท่าเหมือนจะปาใส่รถของคุณเตี้ยคุณเตี้ยก็เลยบอกแฟนว่าเธอรีบขับรถไปเถอะมันเอาหินจะปาเราแล้วแฟนคุณเตี้ยก็รีบขับรถออกมาระหว่างขับมาได้สักพักหนึ่งทั้งสองคนก็คุยกันโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบฆ่าคนตายแล้วไหมล่ะมาจากไหนก็ไม่รู้ไฟก็ไม่มีรถอะไรทำท่าเหมือนคนเมาขี่รถทั้งคู่ก็นั่งคุยกันมาเรื่อยๆพอผ่านทางมาได้สักพักหนึ่งระยะประมาณสัก1กิโลกว่าจะได้คุณเตี้ยเล่าให้ฟังว่าจู่ๆแฟนก็ตบไฟขึ้นสูงสิ่งที่ทั้งคุณเตี้ยและแฟนเห็นก็คือข้างหน้ามีลักษณะเหมือนมีอะไรไม่รู้อยู่ตรงกลางถนนพอขับรถเข้าไปใกล้ๆสิ่งที่ทั้งคู่เห็นก็คือเห็นเป็นรถมอเตอร์ไซค์จอดล้มอยู่กลางถนนมีคนนอนอยู่บนกลางถนนด้วยจังหวะนั้นแฟนคุณเตี้ยก็บอกว่าเฮ้ยอุบัติเหตุนี่ว่าลงไปช่วยดีกว่าพอพูดเสร็จแฟนคุณเตี้ยก็เริ่มชะลอรถแต่คุณเตี้ยเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่แฟนชะลอรถและรถกำลังขับเข้าไปใกล้ๆมอเตอร์ไซค์ที่ล้มอยู่สิ่งที่คุณเตี้ยเห็นก็คือเห็นลักษณะเหมือนก้อนดำๆมีขนวางอยู่กลางถนนคุณเตี้ยไม่รู้คิดยังไงบอกกับแฟนว่าเธออย่าจอดอย่าจอดไประหว่างนั้นเองขับรถไปใกล้ถึงแฟนคุณเตี้ยก็เอื้อมมือมาจับมือคุณเตี้ยและกำไว้แน่นจังหวะที่รถนั้นกำลังขับผ่านบริเวณมอเตอร์ไซค์ที่ล้มอยู่พอผ่านมาข้างตัวรถจู่ๆแฟนคุณเตี้ยก็กำมือคุณเตี้ยอย่างแน่นแล้วก็พูดว่าตัวเองจับดีๆและหลังจากนั้นพอสิ้นเสียงแฟนคุณเตี้ยก็เหยียบคันเร่งอย่างแรงรถก็พุ่งออกไปอย่างเร็วจนคุณเตี้ยนั้นตกใจและถามว่าเธอเป็นอะไรเธอเป็นไรแฟนคุณเตี้ยไม่พูดสักคำแต่ตั้งหน้าตั้งตาขับรถออกมาจากตรงบริเวณนั้นระหว่างนั้นคุณเตี้ยบอกว่าในรถดูเงียบสงัดมากทั้งคุณเตี้ยเองและแฟนคุณเตี้ยเองก็ไม่พูดสักคำคุณเตี้ยนึกในใจว่าไม่อยากพูดเพราะตัวเองเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เห็นนั้นมันไม่รู้มันคืออะไรเพราะก้อนกลมๆสีดำๆที่วางอยู่กลางถนนซึ่งตัวเองก็ไม่แน่ใจก็ไม่กล้าถามแฟนพอขับรถกลับมาถึงบ้านจอดรถได้เข้าไปในบ้านระหว่างที่คุณเตี้ยกำลังจะเอ่ยปากถามแฟนจู่ๆแฟนคุณเตี้ยก็พูดว่าเธอเห็นไหมคุณเตี้ยก็เลยถามกลับไปว่าเห็นอะไรขนดำๆตรงกลางถนนน่ะเหรอเธอเห็นด้วยเหรอแล้วแฟนคุณเตี้ยก็พูดกับคุณเตี้ยว่าถ้าบอกเนี่ยเธอจะกลัวไหมคุณเตี้ยก็บอกไปว่าไม่กลัวเห็นอะไรเห็นก้อนกลมๆดำๆแบบเราใช่ไหมตัวเองเห็นใช่ไหมแฟนคุณเตี้ยก็บอกว่าเห็นตัวเองจำได้ไหมระหว่างที่เราขับรถผ่านตรงบริเวณที่เป็นมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ตรงกลางถนนจังหวะที่เขาบีบมือตัวเองเพราะสิ่งที่เห็นก็คือพอเขาขับเข้าไปใกล้ๆตอนแรกเห็นคนนอนอยู่กลางถนนพอจังหวะที่กำลังขับรถผ่านสิ่งที่เห็นก็คือร่างคนนั้นหายไปแล้วแต่ก้อนดำๆที่อยู่กลางถนนนั้นตอนแรกก็นึกว่าเป็นหมาแต่พอขับเลยมาสักนิดหนึ่งมองกระจกสองข้างสิ่งที่เห็นและทำให้เราตกใจมากที่สุดก็คือไอ้ก้อนดำๆก้อนนั้นมันเป็นหัวคนและที่สำคัญก็คือหัวคนนั้นกำลังจ้องมองและยิ้มมาให้กับแฟนของคุณเตี้ยเท่านั้นแหละแฟนคุณเตี้ยคิดในใจว่าต้องออกไปจากบริเวณนี้ให้ไวที่สุดคุณเตี้ยก็ถามกับแฟนกลับไปว่าเธอไม่ได้โกหกเราใช่ไหมแฟนก็ตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่จริงจังและหนักแน่นว่าจริงๆเราเห็นจริงๆเราเห็นหัวคนและเขายิ้มให้เราและเขามองเราเขารู้ว่าเราเห็นเขาได้ฟังอย่างนั้นคุณเต้ก็นึกในใจว่าต่อไปนี้ คุณเตี้ยและแฟนจะไม่คิดผ่านทางเส้นนั้นอีกเลยและนี่คือทั้งหมดของ The Shock Story ในค่ำคืนนี้ขอบคุณอีเมลจากคุณเตี้ยครับกับเรื่องไม่คิดผ่านจะเจอกันใหม่คราวหน้านะครับกับ The Shock Story ในค่ำคืนนี้ขอได้รับความขอบคุณจากผมขวัญน้ำมันพรายและทีมงานสวัสดีครับ เครื่องดื่มไวน์ฟูมูล นะฮะเรามาที่สายของคุณโจ้ดีกว่าที่รออยู่ตอนนี้ครับเรื่องราวที่มีชื่อว่าสัมภเวสีครับสวัสดีครับคุณโจ้ สวัสดีครับ นะครับคุณโจ้ครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ ปราจีนบุรีครับ อยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี ครับ อากาศเป็นยังไงบ้าง อากาศดีมาก อากาศดีมากเลยเหรออิจฉามากเลยกรุงเทพตอนนี้ร้อนมากนะกลับเข้าสู่สภาวะปกติไม่มีฝนซะแล้วนะฮะแต่ก่อนที่นู่นคืออากาศเย็นสบายเลยใช่ไหมครับ ครับผมกลางคืนก็อากาศดีเช้าก็อากาศดีจะร้อนแค่ช่วงบ่ายอย่างเดียวครับ ก็ช่วงบ่ายก็เป็นตามปกติทั่วประเทศเนาะนะแต่ก็คือถ้าอากาศดีแบบนี้อิจฉาเลยนะฮะแล้วคืนนี้คุณโจ้อยู่ในตัวเมืองปราจีนบุรีเลยหรือเปล่าครับ เปล่าครับผมไม่ได้อยู่ตัวเมืองครับผมอยู่อำเภอข้างนอกของตัวเมืองครับ อยู่อำเภอข้างนอกเนาะได้ครับงั้นเดี๋ยวเรามาว่าหนึ่งเรื่องนี้ดีกว่าคุณโจ้นะครับตัวอยู่ปราจีนแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย ์ครับ นะฮะเมื่อ3ปีที่ผ่านมาสถานที่เกิดเหตุมันคืออะไรครับ คืออย่างนี้ครับผมว่ามีอาชีพเป็นพนักงานเคลมประกันนึกออกใช่ไหมฮะ นึกออก คือเรื่องเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผมมาเป็นคนกรุงเทพ ครับ นะครับแล้วก็บริษัทส่งผมไปอยู่ที่จังหวัดสระแก้วต้องท้าความของผมอยู่ผมไปประจำงานอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว ครับ ซึ่งสระแก้วเนี่ยกับบุรีรัมย์เนี่ยมันจะเป็นจังหวัดติดกันข้ามเขา1ลูกก็จะถึงเลยพอเสร็จปุ๊บในวันนั้นผมอะวันที่ช่วงวันที่เกิดเหตุผมเพิ่งไปอยู่สระแก้วได้3วันพื้นที่อะไรก็จะยังไม่ค่อยรู้จักหรอกครับ ครับ แล้วก็จะมีการแจ้งเหตุเข้ามาผมก็รับงานมาก็ดูงานละโดยปกติทั่วไปแล้วทุกจังหวัดเนี่ยก็จะมีพนักงานของบริษัทประจำอยู่ทุกจังหวัดเพื่อรอสแตนบายกับเหตุที่จะเกิดขึ้นนะครับพอเสร็จในณวันนั้นเนี่ยพนักงานที่จังหวัดบุรีรัมย์ติดหมดเลยติดเคสหมดเลยแล้วจังหวัดที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นผ ม ที่ต้องไประยะทางเดินทางไปเนี่ยครับประมาณ100กว่าโล จากสระเดี๋ยวนะสระแก้วใช่ไหมฮะที่อยู่อ ่ ะ ใช่ครับจากอำเภอเมืองสระแก้วครับ อำเภอเมืองสระแก้ว ครับผม สระแก้วไม่ได้อยู่ติดกับปราจีนอันนี้ผมถามก่อนผมสับสน อย่างนี้พี่สระแก้วติดกับอยู่กับปราจีนแล้วก็ทางเหนือก็จะติดอยู่กับบุรีรัมย์ อ๋อเหรอ ใช่ครับพอเสร็จทีนี้ผมก็เดินทางไปด้วยความที่ไม่รู้ทางนะครับก็ไม่รู้ทางก็งมไปทีนี้ไอสถานที่ตรงนี้ครับผมขอไม่ระบุชัดเจนแล้วกันเพราะว่าถ้าระบุปุ๊บรู้เลยนะครับก็คือขอพูดง่ายๆคือลงเขาโนนดินแดงไปเลี้ยวขวาไปจะเป็นเขื่อนนะครับเขื่อนเส้นนั้นนะครับโดยที่ผมเดินทางไปเนี่ยผมก็ไม่รู้ทางแล้วก็ GPS มันก็จับไม่ได้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนเพราะว่าทางด้านลูกค้าเนี่ยเขาไม่สันทัดเรื่องเทคโนโลยีพอเสร็จปุ๊บผมก็พอข้ามเขาโนนแดงไปเนี่ยผมก็เลี้ยวเข้าไปในเขื ่ อนในระหว่างทางเนี่ยนะครับผมก็เหมือนกับคนไม่รู้ทางอะครับก็เลยจะต้องถือสายคุยกับลูกค้าตลอดว่าเลี้ยวตรงไหนอะไรตรงไหนทางที่ทอดเข้าไปนะจะเป็นทางจะมีเป็นช่วงๆครับเป็นทางเหมือนรถอ้อยวิ่งครับก็คือทางจะตะปุ่มตะป่ำแล้วก็สองข้างทางเป็นป่ามันป่าอ้อยเรียงไประยะทางจากปากซอยเนี่ยเข้าไปนะครับ40 โล ครับ ผมเดินทางออกจากสระแก้วเนี่ยมาถึงตรงลงเขานนแดงเนี่ยออกจากสระแก้ว 3:00 น. ม าถึงตรงปากซอยตรงเนี้ยประมาณเที่ยงคืน ครับ แล้วก็ขับตรงเข้าไปอีก40 โลทีนี้ไอ้จุดที่ลูกค้าเขานัดผมเนี่ยมันเขาจะเรียกว่าเสาหลักบ้านนะเสาหลักบ้านซึ่งหมู่บ้านเนี้ยจะเป็นหมู่บ้านสุดท้ายของประเทศไทยถ ้ าหลุดจากหมู่บ้านนี้ก็ไปก็จะข้ามไปเป็นเขมรกัมพูชานะครับนะผมก็ขับเข้าไปก็ระหว่างทางก็ขับเข้าไปโดยที่ใจเนี่ยก็คืออยู่ที่โทรศัพท์ว่าเออจะไปทางไหนเพราะสองข้างทางมืดมากเข้าไปก็ทำงานเสร็จมันก็เป็นเหตุเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าเขาตกลงกันไม่ได้อย่างเงี้ยพอผมจัดการเคลียร์หน้างานเสร็จปุ๊บลูกค้าเขาก็ถามผมว่าน้องตอนที่น้องเข้ามาเนี่ยน้องเข้ามาทางไหน ครับ ผมก็เลยบอกว่าอ๋อก็ผมก็เข้ามาทางที่พี่บอกมาแหละเขาบอกโอ้น้องกล้าเข้ามาเลยเนาะมันอันตรายมากเลยถ้าน้องหลุดไปอีกทางนั้นนี่ข้ามประเทศไปเลยนะพอเสร็จปุ๊บซึ่งตอนนั้นมันเป็นเวลาตีหนึ่งตีสองแล้วครับ ครับ พอเสร็จปุ๊บขากลับเนี่ยผมก็เลยถามลูกค้าว่าพี่ครับมีทางไหนที่ออกไปได้เร็วบ้างไห ม เร็วเอาผมต้องการสะดวกและเร็วแล้วก็ทางดีครับเขาบอกมีแต่ว่ามันต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งคือเข้ามา40แต่ถ้าอ้อมออกไปเนี่ยประมาณ70 ครับ ผมก็เลยคิดว่าโอเคมันไม่น่าจะมีอะไรลูกค้าก็บอกงั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งเขาก็ขับรถนำผมมาระยะห่าง40โลเนี่ยก็คือออกมาทางเดิมนะครับนะก็ลูกค้ามาส่งผมแค่20โลแรกหลังจากนั้นเขาก็จอดแล้วเขาก็บอกน้องพี่ขอส่งน้องเท่านี้แล้วกันพี่ไม่อยากไปต่อแล้ว ครับ ผมก็เอ้าโอ้โหพี่ทิ้งผมอย่างนี้เลยเหร อ ผมก็ออกมาในระหว่างที่ออกมาเรื่อยๆเนี่ยครับสองข้างทางเป็นป่ามันสวนยางอะไรพวกนี้นะครับ ครับ หลังจากที่จุดที่ออกมาจากลูกค้าได้สักประมาณสัก5 โลผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งเขาใส่เสื้อแบบเสื้อลายสก็อตแล้วก็กางเกงหม้อห้อมสีน้ำเงินนะเหมือนจะไปตัดยางอารมณ์จะไปตัดยางนะเพราะตอนนั้นมันช่วงสักตีหนึ่งตีสองตีสามระยะเวลาประมาณเนี้ย คร ับ แวบแรกที่เห็นแล้วเขาก็โบกผมไม่จอดอยู่แล้วเพราะตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าโจรหรือเปล่าคือในใจคิดอะถ้าอะไรเข้ามาคือผมชนแน่นอนชนก่อนแน่นอนผ่านไปครั้งแรกก็เห็นเขาโบกผมไม่จอดผ ่ านมาอีก5 โลต่อมาผมเจอคนเดิมเลยคนเดิมเลยแต่งตัวเหมือนเดิมโบกเหมือนเดิมเลยทีนี้น้ำตาผมนี่เริ่มไหลละเพราะมาไกลด้วยไม่รู้ทางด้วยคนต่างถิ่น อ ันเนี้ยเริ่มน้ำตาไหลละผ่านมาอีกสักระยะเจอคนเดิมอีกโอ้ทีนี้ผมแบบสติผมแตกแล้วอะ คือ แบบเอ้ยนี่อันนี้คืออะไร อ ันนี้คือไม่เข้าใจเสร็จทีเนี้ยระหว่างทางที่ผมขับต่อมาจากครั้งที่3ที่ผมเจอคนเนี้ยนะครับผมก็ใจแบบเหมือนแบบมันสติมันตะเลิดไปแล้วครับด้วยรถที่ผมขับไปเนี่ยผมขับรถเก๋งไป ครับ ทางที่ผมบอกตอนที่เข้ามามันจะเป็นตะปุ่มตะป่ำเป็นหลุมเป็นอะไรพวกนี้ครับมันก็ต้องหยอดใช่ไหมครับหยอดหล ุ มหยอดหลุมอะไรเงี้ยพอขับมาเรื่อยๆเนี่ยมันมาเจอทาง3แยกนะครับแล้วเราก็ด้วยตอนที่เราเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้สนใจไงครับเพราะเราคุยโทรศัพท์อยู่กับลูกค้าว่าเอาพี่เลี้ยวแยกนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับไฟหน้ารถผมเนี่ยส่องไปข้างหน้า ตรงทางสามแยกนั้น แล้วมันจะมีศาลอยู่ศาลหนึ่งตั้งอยู่ซอยมันจะมีซอยลัดเข้าไปเป็นสำนักสงฆ์ป่าอะไรสักอย่างนึงเพราะผมเห็นตอนเข้ามาม ันเป็นศาลเล็กๆศาลไม้เล็กๆตั้งอยู่แล้วก็จะเป็นเสากั้นทางครับเป็นขาวดำครับก็ผมก็ขับผ่านตรงนั้นไปผ่านปุ๊บแล้วมันมีหลุมใหญ่ๆเลยนะครับอย ู่ ตรงนั้นผมก็ต้องหยอดใช่ไหมผมหยอดปุ๊บจังหวะที่ผมหยอดนะครับไฟท้ายผมครับไฟด้วยความที่มืดอะไฟมันสาดไปข้างหลังนะครับผมเห็นมีคนนะครับ นั่งนั่งนั่งกินของอยู่ครับนั่งยอง นั่งยองกินของอยู ่นั่งยองนั่งยองกินของอยู่ตรงนั้นนะ ตรงนั้นคืออย่าบอกว่าตรงศาลนะ ใช่ๆๆอ๋อเ หรออ๋อ ใช่ใช่เดี๋ยวนี้ผมขนล ุ กเลยคือนั่งนั่งอยู่แล้วคือพี่มันจังหวะกำลังจะหยอดได้มั ้ยเราต้องเหยียบเบรกปุ๊บไฟเบรกมันก็จะแดงพอแดงปุ๊บมันก็จะทำให้เวลาถ้าเรามองปุ๊บเนี่ยถ้ามันมืดมากๆเนี่ยมันจะทำให้เห็นบริเวณด้านหลังต่อไปได้อีก ใช่แล้วคือรถที่ผมขับเนี่ยมันเป็น Civic รุ่น Dimension ซึ่งไฟหลากไฟท้ายเนี่ยมันจะเป็นดวงใหญ ่ครับ ยิ่งใหญ่มันยิ่งชัดเลยทีนี้ผมค้างอยู่ตรงนั้นอยู่สักพักนึงครับคือน้ำตาไหลคือปกติไปหมดแล้วครับพอผมเหมือนกับจังหวะกระตุกเบรกครับปล ่ อยเบรกแล้วก็เบรกอีกทีไม่มีแล้วนะ หายไปเลย หายไปเลยแล้วคือผมจำภาพที่เขานั่งกินได้เลยเหมือนคนกินมุมมามาพี ่ แบบเอามือเปิดแล้วยัดเหมือนในหนังเป๊ะเลยแบบมือเปิดเข้าไปอะ ครับ เสร็จทีนี้ผมก็ผ่านตรงนั้นมาผมเชื่อนะพี่ว่าหลังจากที่ผมออกมาม ันเหมือนมีอะไรสักอย่างนึงทำให้ผมออกไม่ถูกอะ คือเหมือนตกใจช็อกแล้วแบบมันรนไปหมดอะนะ ใช่ครับแล้วผมก็ออกไม่ถูกเพราะว่าตอนคือผมเนี่ยเป็นคนชอบสังเกตอยู่ส่วนหนึ่งตอนเข้ามาเนี่ยผมสังเกตว่าผมจะต้องเจอไอ้ศูนย์เหมือนศูนย์ราชการที่ควบคุมระบบเขื่อนอยู่ตรงนั้นนะ ครับ แล้วต้องผ่านตรงเนี้ยผมหาตรงนั้นวนอยู่ประมาณ3รอบครับแล้วผมก็ต้องผ่านไอ้ตรง3แยกตรงเนี้ยเหมือนกับตรงไปก็ผิดเลี้ยวซ้ายก็ผิดเพราะมันเป็น3แยกไงพี ่ครับ ตรงไปก็ผิดซ้ายก็ผิดทีนี้เนี่ยพอช็อตสุดท้ายเลยที่ผมเนี่ยคือผมคิดถึงพ่อถึงแม่แล้วว่าช่วยด้วยแบบนั้นนะผมก็เมื่อกี้ตอนที่ผมขับมาแล้วผมเห็นศาลใช่ไหมครับศาลน่าจะอยู่ขวามือผ ม ณเวลาเนี้ยผมกลับมาอยู่ที่เดิมเพราะว่าผมไปผิดมาสองทางแล ้ วผมก็วนกลับมาอยู่ที่เดิม ครับ แล้วผมก็เห็นไอ้หลุมข้างหน้าเหมือนเดิ ม และคิดว่าถ้าเราไปหยอดหลุมตรงนั้นอีกจะเจออีกไหม เออ ถูกไหมพี ่เออใช่ใช่ จุดพีคกว่าเมื่อกี้ คืออ พอผมไอตอนที่ผมจอดนะครับแล้วผมดูนะสารอยู่ทางขวานะครับวิ่งตรงมาแล้วหยอดเหมือนเดิม ครับ โอ้โหพี ่ ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยจริงจริงไม่มีอะไรเลยพี ่เดี๋ยวนะไอ้คำว่าไม่มีอะไรคือสารก็ไม่มีเหรอ ไม่มีสาร เฮ้ย แยกเดิมเพราะว่าผมจำป้ายของสำนักสงฆ์ที่จะเข้าได ้ มันจะเป็นทางแยกเข้าไปผมจำป้ายนี้ได้ผมก็ถามเข้ามาผมคิดเลยโ อ ้พาที่ไหนเขาจะมาอยู่ในป่าขนาดน ี ้พอผมเนี่ยไอ้รอบสุดท้ายในที่ผมออกมาเนี่ยคือไม่มีอะไรตรงนั้นเลยนะพี ่ มีแต่เสากั้นทางอ ่ ะ อ๋อฮะ เสากั้นทางเสร็จปุ๊บผมก็ทีนี้ออกมาแล้วผมมาเจอไอ้ศูนย์ราชการที่ควบคุมเขื่อนตรงนี้ครับผมก็ออกมาเลี้ยวซ้ายมาแล้วจอดปั๊มผมนั่งร้องไห้อยู่นานมาก นั่ง จริงพี่นั่งร้องไห้อยู่นานมากแล้วตอนนั้นน่ะผมออกมาถึงไอ้ตรงปั๊มเนี่ยครับประมาณสักตีสี่กว่าแล้วแล้วจากปั๊มเนี่ยจนไปถึงเมืองสาแก้วอีกประมาณ150โลครับ โอ้โห มันเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากเช้ามาผมโทรกลับไปถามลูกค้า ครับ ว่าพี่ครับทำไมเมื่อคืนพี่มาส่งผมแค่ครึ่งทางเขาบอกว่าโอ้ตรงนั้นอ่ะเขามันมีเหตุแบบคือมันเปลี่ยวมากครับพี ่ แล้วเขามันมีเหตุฆ่ากันบ่อยตรงนั้น โอ้โห คือพี่มีอารมณ์ออกไหมแบบทางมันก็ไม่ดีแล้วสองข้างนั้นเป็นป่ามันสวนยางสลับกันไปอย่างเงี้ยฮะ แล้วยิ่งโอ้โหพอมันใช้ความเร็วสูงไม่ได้มันยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่เลยอ ่ ะ มันเหมือนมันล็อกให้เราต้องเจอพี่ไอ้เท่าไอ้ช็อตหลังที่เจอนะครับ ไอ้สามคนแรกที่ไอ้ตอนแรกที่เจอคนยืนข้างทางนี่ดูเด็กไปเลยครับเด็กไปเลยเพราะว่าผมตอนแรกผมคิดแค่ว่าไอตอนที่เจอเห็นนั่งกินนะฮะนั่นพีกละมาเจอพีกสุดคือไม่มีอะไรตรงนั้น อ ่ะก็คือ ซึ่งเราเดี๋ยวนะฮะคื ไม่ผิดแยกแน่ๆนะโจ ไม่ผิดไม่ผิดครับไม่ผิดเพราะว่าผมเนี่ยจะคือเวลาจะไปไหนผมจะจำจุดหลักใหญ่ๆไว้แต่พี่แต่ว่าไอ้ตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยผมมัวแต่คุยกับลูกค้าไงพี่เหมือนคนบอกทางพี่อ่ะนะแล้วก็เราก็ไม่ได้ใส่ใจว่าจะต้องเลี้ยวแยกไหน คือพูดง่ายๆคือจะบอกแหละว่าวิ่งตรงไปเจอสามแยกเลี้ยวซ้ายนะ เจอนั้น แล้วก็ตรงไปอีกประมาณสัก20โลจะเจอสามแยกอีกเลี้ยวขวา เขาจะบอกผมประมาณนั้นนะพี่แต่คือในสายผมก็คือจะถือสายอยู่ตลอดเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบว่าจะเลี้ยวทีโททีไม่ใช่ก็คือถือสายเพราะว่าผมก็กลัวผมไปต่างที่ต่างแล้วก็เพิ่งเคยออกจากกรุงเทพครั้งแรกเงี้ย โอ้โหนะ ประมาณนั้นนะ โอ้จริงเอาแค่ช็อตแรกที่ว่าพอเราเหยียบเบรกแล้วเห็นคนนั่งเหมือนกับอะไรนั่งมุมมาอยู่ตรงสามแยกตรงหน้าศาลนะอันนี้ก็น่ากลัวกลับมาเส้นเดิมไอ้ทุกอย่างที่คือจำได้แม่นคือมันก็ต้องอยู่ตรงมุมเนี้ยหรือว่ามันจะไปไหนได้ยังไงกลับไม่มี ใช ่หรือว่าจริง ไม่มีอะไรเลย โอ้เดี๋ยวนะคือถ้าพี่จะมองนึกถึงอารมณ์ตลกจริงๆมันไม่ได้มีแต่แรกอยู่แล้วแต่เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างโดนใจอยากให้ตัวโจ้ได้เห็นว่า ผมก็เชื่อว่าอย่างนั้น เออ เพราะว่ายังไงถ้าเราไปจอดเนี่ยแล้วสาดอยู่ขวามือตอนแรกเนี่ยไฟหน้ารถเราสาดไปเราต้องเห็นอยู่แล้วพี ่ ถูกไหมครับ ถูกต้องยังไงก็ต้องเห็น ยังไงก็ต้องเห็นไอ้ไฟท้ายที่สาดไปเนี่ยโอเคมันอาจจะกำกวมยังดูกำกวมแต่ไฟหน้าเนี่ยมันชัดเจนมันต้องเห็นแน่นอนแล้วผมเปิดไฟสูงวิ่งอ่ะพี่เพราะว่าวิ่งคันเดียวแต่มันจะสาดไปได้ไกลใช่ไหมครับ โอ้ย มันอารมณ์ประมาณนั้นนะ ครับนะโอ้ยน่ากลัวว่ะเนี่ยพูดตรงเลยน่ากลัวเลยนะจะถนนเปียวๆแบบนี้นะโอ้ยไม่คุ้นเคยเวลาไปแล้วแบบจะเจอไม่เจอจะเจอไม่เจอไม่เจอก็ดีไปสุดท้ายพอเจอนี่แบบมันแบบ อารมณ์ตอนแรกคือผมกลัวโจรมากกว่าตอนที่ออกมาจากยี่สิบคือกลัวโจรมากกว่าคือก็คิดในใจถ้าครับใครพุ่งมาผมชนแน ่พี่ถามโจรทำไมถึงตัดสินใจที่จะกลับถ้าเป็นแบบลักษณะคือเจอทางนี้ไม่นอนค้างเลยอ่ะ คือเราก็ไม่รู้จะไปนอนค้างที่ไหนไงพี ่ มันเข้าไปมันไม่มีอะไรแล้วคือเข้าไปเนี่ยลูกบ้านลูกค้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนะพี ่ ต้องหลุดออกจากหมู่บ้านไปอีก โอ้โห แล้วคือลูกค้าก็ยังทักเลยว่าแบบเฮ้ยน้องมาเส้นนี้ได้ยังไงถ้าแบบน้องเลี้ยวผิดนี่ข้ามไปฝั่งนู้นเลยนะ อืมก็นั่นน่ะสิจะเป็นพี่นะพี่ก็ตัดสินใจโอ้โหเพราะนึกสภาพโจ้ที่3ที่4อ่ะคนเดียวอ่ะ มันด้วยหน้าที่หรือการงานที่มันอยู่ในลักษณะนี้มาตลอดไงพี ่ คือผมสแตนบาย24ชั่วโมงอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ก็ต้องไป ใช่แล้วเข้าใจว่าคนเคลมประกันมันไม่รู้มันจะอุบัติเหตุมันจะเกิดเรื่องขึ้นเมื่อไหร่อะเนาะ ครับผม ยิ่งเป็นแบบถ้าเป็นในกรุงเทพอะเขามีเวรตลอด24ชั่วโมงแต่ต่างจังหวัดอะมันจะแบบโอ้พอ24ชั่วโมงมันก็สิ้นเปลืองบุคลากรเหมือนกันนะ ครับ ก็ต้องใช้วิธีการสแตนบายแบบนี้อยู่ตลอดเวลา ใช่ครับ คือมีเหตุปุ๊บศูนย์โทรเข้ามาอะต้องออกมีเหตุปุ๊บศูนย์โทรเข้ามาก็ต้องออกต่อให้ดึกดื่นแค่ไหนก็ต้องไป ครับ โอ้โหสุดยอดโจ้คุณนี่มันสุดยอดจริงๆเขาเรียกว่า ตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้ว นะฮะก็นอกจากเคลมขายประกันด้วยไหม อ๋อไม่ได้ขายครับ เคลมอย่างเดียว ครับผม นะฮะประกันของอะไรเอ่ยบอกพี่ได้ปะ ไม่บอกดีกว่า ไม่บอกดีกว่านะ มันน่าจะชื่อมีชื่ออยู่ครับ นะฮะ ครับ จะได้รู้นะอ่ะเป็นว่านี่ครับบริษัทประกันไหนก็ไม่รู้แหละครับแต่บอกว่านี่คุณมีพนักงาน1คนที่เอาใจใส่งานคุณตลอด24ชั่วโมงจริงครับนะผมยกนิ้วให้เลย ผมเคยโทรมาเล่าที่นี่ทีมแล้วพี่ เหรอตอนนั้นเล่าเรื่องอะไรไว ้เรื่องไม่สวดแค่คืนเดียว เล่าไว้กับใครวันนั้นล่ะ เล่าไว้น่าจะพี่ขวัญหรือยังไงเนี่ยพี่ นะเก็บครบหมดหรือยังครับพี่ขวัญแล้วพี่เก่งแล้วเล่ากับพี่ป๋องยัง ยังครับยัง พรุ่งนี้พี่ป๋องมาจัดมีเรื่องอะไรแปลกๆมาเล่าให้พี่ป๋องฟังหน่อย ชีวิตก็เพิ่งเคยเจออันนี้ครั้งที่สองแล้วพี่ไม่เคยได้เจออะไรเยอะแยะแต่คือครั้งแรกมันไปบวชในป่าไงแล้วมันก็เลยเจอเรื่องมา แต่จริงๆด้วยหน้าที่การงานของโจ้เนี่ยนะเอาพูดตรงก็สุ่มเสี่ยงกับการเจอเรื่องราวลักษณะแบบนี้นะ มันจะมีเกล็ดเล็กๆน้อยๆมากกว่าพี ่เ กล็ดแบบใช่เกล็ดแบบเล็กๆน้อยบางทีเราไปที่เกิดเหตุเนี่ยครับสมมติไปเจอเคสที่ตายอย่างเง ี้ ยบางทีเราไปเดินเหยียบอะไรเขาอย่างเงี้ยน ี่ มีบางทีแบบไปเจอซากชิ้นส่วนติดอยู่หน้ารถอย่างเง ี้ ย โอ้โห มีครับเป็นเกล็ดมากกว่า แต่ไม่เคยเจออะไรตามกลับมา เคยครับเคยมีอันนั้นมันจะลางๆหน่อยคือเหมือนกับเขามาแบบเหมือนกับช่วยหน่อยอะไรแบบเนี้ย นี่ไงได้เรื่องนึงแหละเห็นป่ะพรุ่งนี้มาก็มาลองเล่าพี่ป๋องฟัง ครับผม ดีได้ไงขอบคุณมากนะครับสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะโจนะ ครับผม ได้ครับไว้โอกาสหน้าเรามาคุยกันอีกครั้งนะครับ ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับนะฮะเอาละฮะตอนนี้เราจะมาต่ออีกหนึ่งสายที่รออยู่แค่ชื่อเรื่องนี้นะครับผมก็อยากฟังแล้วคุณฟังนะฮะคุณบีครับมาพร้อมกับประสบการณ์ที่คุณปู่เนี่ยเล่าให้ฟังเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นในจังหวัดสุรินทร์ฮะเมื่อ60ปีที่ผ่านมาโอ้โห60ปีคุณฟังนะฮะโอ้ยน่าฟังนะฮะเมื่อกี้เราอยู่บุรีรัมย์ครับตอนนี้เราข้ามมาที่สุรินทร์จังหวัดติดกันเหมือนกันนะครับเรื่องราวที่มีชื่อว่าดินแดนแห่งวิญญาณครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับคุณบี สวัสดีครับพี่เก่ง นะฮะ ได้ยินเสียงผมชัดไหมพี ่เสียงบีดูก้องๆนิดนึงอะครับ ฮัลโหลครับ ฮะเสียงมันดูก้องๆไกลๆอะบี แบบไหนก็พี่กันได้ยินไหมครับ บีใส่สมอลทอล์กอยู่ป่ะพี่เก่งถามก่อน ไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใส่ เปิดสปีกเกอร์โฟนอยู่ไหมครับ ไม่ได้เปิดครับ นะฮะอ่ะโอเคงั้นบีต้องช่วยพี่เก่งเสียงดังละเพราะว่าพี่เก่งก็หูเริ่มตึงเหมือนพี่ป๋องละนะฮะต้องเสียงดังนิดนึงถึงจะได้ยินชัดเจนนะครับ ครับผม โวแบบนี้เลยครับมาบีมาว่าถึงเรื่องนี้ครับคุณปู่เป็นคนเล่าให้ฟัง ใช่ครับคุณปู่เป็นคนเล่าให้ฟัง อ๋อย้อนกลับไป60ปีแล้วนะ ครับผม ปู ่ยังเล่าตอนนี้ปู่ยังอยู่อยู่ครับปู ่ปู่ ปัจจุบันยังอยู่อยู่นะ ปัจจุบันคุณ ปู่แกอายุ83ครับ โอ้83 ใช่ครับ ยังแข็งแรงอยู่ไหมครับ ยังเดินได้ครับยังเดินทำนู่นทำนี่ได้นิดหน่อยอยู่ครับ อ๋อเขายังแข็งแรงอยู่เนาะเลยครับ ครับ โอ้ทั้งนั้นคุณปู่ช่วงกำลังวัยรุ่นเลยแบบมะพร้าวห้าวเลยนะ23ปีนะฮะอ ่ ะและเรื่องราวที่คุณปู่ไปเจอมามันเป็นยังไงเล่าให้พี่เก่งฟังหน่อยสิครับ ครับผมคือปู่นี่เขาเป็นคนบุรีรัมย์กับเพื่อนครับแต่เขาจะข้ามไปทำไปหาอาหารอาหารฝั่งสุรินทร์ครับจะข้ามไปฝั่งสุรินทร์ที ่ แล้วทีนี้ปู่นี่ก็เลยแบบเพื่อนแกที่ชื่อลุงแดงเน ี่ ยจะชวนไปหาปลาที่นึงคือแกไม่เคยไปดูสถานที่นะแกเขาบอกว่าปลาตรงนี้อ่ะเยอะอะไรเยอะอะไรประมาณเนี้ยจะตัวใหญ ่ๆครับ คือบ้านลุงแดงเนี่ยแกมีฐานะหน่อยคือสมัยก่อนเนี่ยพี่มันไปแบบไม่มีมอไซค์นะพี่ไม่มีมอไซค์ไฟก็เข้ายังไม่ถึงอะไรประมาณนี้ครับ ครับ แกก็เลยไปชวนลุงอีกคนหนึ่งคือเป็นปู่ดำก็โอเคจะไปด้วยกันสามคนคือลุงแดงนี่ก็เลยบ้านแกเขามีวัวเนาะเขามีวัวแล้วเขามีเกียนแกก็เลยเอาสัมภาระอะไรใส่บนเกียนไปแล้วก็เอาล่ามวัวพี่แล้วก็ล่ามวัวใช่ป่ะแล้วก็พากันเดินทางไปข้ามไปฝั่งสุรินทร์เพื่อจะไปหาปลา ครับ ครับผมหลังจากนั้นพอข้ามไปฝั่งสุรินทร์ปุ๊บแกก็จำได้ไหมว่าที่หาปลาอะไรอยู่ตรงไหนคุยกันแกบอกจำได้โอเคจำได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วข้ามไปฝั่งสุรินทร์ก็เดินไปออกจากหมู่บ้านที่แกอยู่ได้ประมาณ10กว่ากิโลพี ่ครับ ไกลอยู่นะก็ประมาณนี้ผมก็เลยถามปู่แล้วลูกปู่เรื่องมันเป็นยังไงลองพูดให้ผมฟังหน่อยปู่พูดแล้วเชื่อไหมล่ะโอ้ยปู่อายุเท่าไหร่แล้วผมก็ถามโอเคปู่ก็เลยเล่าแกก็เลยบอกว่าไปด้วยกันพอไปถึงจุดที่หาปลาพี่มันมีแบบพอแกไปถึงปุ๊บมันผิดธรรมชาติคือตรงที่หาปลาของแกเนี่ยมันไม่มีเสียงนกไม่มีอะไรเลยนะมันเงียบผิดเป็นปกติหมดเลยผิดปกติหมดครับพี ่คือสมมติว่าเป็นบึงใหญ่ๆก็จะต้องมีนกนู่นนกนี่เต็มไปหมดอย่างเงี้ยแต่นี่คือดูเงียบสงัดมาก ใช่ครับ อ่าฮะ แล้วทีนี้พอแกกำลังจะเข้าบึงนี้ไป ครับ มันมีเด็กกับคนแก่คือเขาไม่ได้พูดนะคือยืนชี้ไปฝั่งนู้นนะพี่ยืนชี้ไปอีกฝั่งนึงอะไรประมาณเนี้ยยืนชี้ให้ไปฝั่งนู้นให้อย่ามาฝั่งนี้อะไรประมาณเนี้ยแล้ววันนี้ปู่แดงเนี่ยก็เลยพูดว่ามายืนชี้อะไรคุณจะมาทำมาหากินมายืนอะไรประมาณเนี้ย คร ับ แล้วแกบอกคือทำนองว่าให้ไปฝั่งนู้นจะไปได้ไงฝั่งนู้นมีแต่ป่าวันเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยพี ่ แล้วปู่ดำก็เลยบอกว่าพูดอะไรไม่รู้เรื่องเนี้ยก็โดนดิ ีเข้าหรอกแต่นี่ลุงดำพูดนะ uh-huh. มาที่ถิ่นเขาแล้วอย่ามาพูดอย่างนี้มันอะไรไม่ดี uh-huh. ผมก็เลยคิดในใจมันต้องมีอะไรแน่ๆอะไรประมาณนี ้ uh-huh. ก็เลยเข้าไปบึงที่แกจะไปหาป่านเข้าไปเรื่อย ๆครับ มันมีแบบเขาเห็นแบบเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะใส่ชุดตรงกระเบนสมัยก่อนนะพี ่ uh-huh. เดินเดินออกมาจากป่าแล้วก็เดินเข้ากอไผ่คือเขาไม่ได้หานะเขาเดินเขารีบเดินแล้วก็หายไปอะไรประมาณนี ้ ลุงแดงก็เลยพูดว่าอ่ะยังมีคนอยู่นั่นอยู่เลยอะไรประมาณนี้เขายังมาทำมาหาเห็ดหรือมาหาอะไรหน่อบงหน่อไม้อะไรอะไรประมาณนี้พี ่ครับ แล้วแกก็เข้าไปปู่ผมเนี่ยที่ชื่อปู่หำนะแกก็เลยแกบอกว่าป่าเงียบผิดปกติมากอะไรประมาณนี้พี ่ แกก็เลยในใจแกคิดแกบอกว่าเหมือนมีสายตาประมาณ10กว่าดวงอ่ะจ้องมาที่พวกแกนะแกบอกอย่างนี้ปู่คุณให้ฟังแล้วทีนี้แกก็เลยพอมาถึงแล้วปุ๊บแกก็เลยจะหาปลากันแหละพี่แกก็เลยตั้งแคมป์ตั้งอะไรกันอะไรประมาณเนี้ยฮะ ครับ ครับผมปู่นี่ก็เลยลงจากเป็นคนแรกลงจากเกวียนออกแกบอกว่าก่อนแกลงไปเนี่ยแกบอกขนขิงแกลุกเลยนะ ขนแขนลุกเลย ใช่ครับแกบอกว่าขนแขนลุกไอ้ลุงคนที่ชื่อลุงแดงนี่บ้านเขามีฐานะแกก็เลยเอาปืนมาด้วยมันเป็นปืนสมัยก่อนนะพี่ปืนแก๊ปสมัยก่อนนะใช่ครับแล้วก็เตรียมมีดเตรียมอะไรไปปู่ผมนี่แกก็เอาถุงง่ามแกไปแล้วก็มีมีดสอง บีบี ครับครับ เสียงบีหายครับ ฮัลโหลครับ เออฮะ ชัดไหมครับ อ่ะยังไงต่อฮะ ทีนี้พอลงเสร็จก็เลยตั้งแคมป์ตั้งอะไรกัน ครับ ปู่ผมนี่ชื่อปู่หำเนี่ยแกก็เลยเวลามาหาปลาเขาต้องขอเจ้ากรุงเจ้าที่ใช่ไหมพี ่ แกก็เลยเอาเทียนอะที่เป็นธูปเทียนอะไรอะเพื่อจะไปขอเจ้าที่ว่าจะมาหาปลาเชื่อไหมแกปากลงไปตรงดินที่แกพูดให้ผมฟังนะแกปากลงไปอะทั้งเทียนทั้งธูปหักพี่มันหักเลยนะทั้งเทียนทั้งธูปนี่หักเลยแล้วสายตานี่แกเหลือไปเห็นมันมีรอยตีนคนยืนต่อหน้าแกใส่ผ้าตรงกระเบนสีแดงแล้วยืนถือดาบอ่ะพี ่เดี๋ยวนะมีรอยอะไรนะพี่ได้ยินไม่ชัด คือว่ามันแบบปู่เขาปักธูปกับเทียนลงไปใช่ไหมครับ แล้วเทียนธูปกับเทียนหัก ใช่แล้วสายตาแกเหลือไปเห็นมีผู้ชายยืนต่อหน้าแกเป็นมีเท้าขึ้นมาแล้วข้างบนนี่เป็นใส่ชุดตรงกระเบนสีแดงแล้วยืนถือดาบ ปู ่พูดอย่างนี้นะ ครับ แกก็คิดว่าตรงนี้ต้องมีอะไรแน่ๆอะไรประมาณนี ้ แล้วทีนี้ปู่ก็เลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจากเป็นทูบเอาเป็นเหรียญเพราะว่าแกมา3คนเนาะ ครับ มีปู่ดำแล้วก็ปู่แดงแล้วก็ปู่หำเนี่ยปู่ผมเนี่ยก็เลยเอาออกมาเอาเหรียญมา3เหรียญมา3คนเพื่อจะขอที่พอแกเอาเหรียญวางไว้ตรงต้นไม้ปุ๊บแกเดินถอยหลังกลับมาเดินได้ประมาณ19 ครับ ไอ้เหรียญตัวนั้นน่ะมันเหมือนมีคนขว้างใส่แกพี่มันลอยกลับมาคืนน่ะใช่ครับใช่มันเหมือนมีคนคว้างอย่างเงี้ยประมาณนี้ลอยกลับมาที่แกแล้วแกก็มองไปก็มองไม่มีคนนะแกก็เลยเก็บเหรียญไม่พูดอะไรแล ้ วไม่พูดอะไรแกก็เลยจุกเอาในกระเป๋าแกมันจะเป็นไม้ไผ่เป็นยันพี่แกปากเป็นสีทิศเลยแกปากแกบอกว่าเป็นสีที่สีทิศแล้วก็เอาไอ้หินเนี่ยโรยใช่ไหมโรยเป็นสีทิศเสร็จปุ๊บแล้วแกก็เอามีดแกเนี่ยกีเป็นสีทิศเล่นพี่กีเป็นสีทิศแล้วไอ้ลุงแดงก็เลยพูดว่ามึงทำอะไรนี่มึงเจออะไรนี ่ ผมอยู่เฉยๆเนี่ยอย่าพูดมากปู่ก็เลยบอกว่าเรากลับกันไห ม ไม่ต้องหาปลาแล้วปู่ผมพูดนะอุ้ยมาไอ้ปู่แดงเลยบอกว่ามาถึงขนาดนี้แล้วมาไกลขนาดแล้วกลับทำไมเสียเวลาไม่ลองก็ไม่ ร ู้ปู่ผมก็เลยบอกว่าโอเคถ้าจะลองดูก็ลองอะไรประมาณนี้พี ่ครับ คืนนี้ถ้าพวกมึงไม่อยากตายอ่ะห้ามออกจากบริเวณสีทิศนี้นะห้ามบอกเจออะไรก็จะให้มาอยู่แต่ในนี้ห้ามบอกอะไรแกบอกประมาณนี้พี ่โอ้ถึงขั้นรู้ว่าห้ามไม่อยากตายเลยนะ ใช่ครับปู่บอกนี้เลย ห้ามไม่อยากตายแรง ใช่ฮะก็เลยปู่ดำก็เลยบอกว่ามันมีอะไรเปล่าอะไรประมาณนี ้ครับ ถ้าไม่อยากตายถ้าเจออะไรห้ามบอกเจ้าบุรินเจออะไรก็ช่างให้วิ่งมาอยู่ตรงนี ้ ให้มาอยู่ตรงนี้มารวมกันตรงนี้อะไรประมาณนี้ ครับ หลังจากนั้นแกก็เลยเตรียมเพื่อจะหาปลากันเตรียมเบ็ดเตรียมอะไรเตรียมไฟกันหาปลาจะไปคนละทางแล้วพี่ฮะไปคนละทางไปคนละเส้นปุ๊บก็มารวมตัวกันตรงนี้พอมารวมใส่สิทธิ์ก็มารวมตัวกันตรงนี้ยังไม่ได้ไปดูนะพี่ยังไม่ได้ว่ามีปลากรุงปลาติดอะไรไหม ครับ พอแกมาถึงสักประมาณ4 โมงหรือ 5 โมงเห็นกินข้าวกันแกบอกว่าเตรียมกินข้าวพี่ แกก็เลยเอาไอ้เนี่ยปู่ผมอ่ะก็เลยเอาใบตองเพื่อจะให้เจ้าดงเจ้าที่กินอะไรประมาณนี ้คร ับแกก็เลยเข้าวงเข้าป่าเขาไม่ได้เอาอาหารพวกดีๆไปใช่ไหมพี ่ เป็นพวกแบบเป็นน้ำพริกหรืออะไรพวกเนี้ยแกก็เลยเตรียมไว้เพื่อเอาไปให้เจ้าที่แกก็เลยไปวางไว้ตรงร่องน้ำมันจะเป็นร่องน้ำไว้ล้างมือที่แกทำกันไว้นะแกทำกันไว้เนี่ยก็ไปวางไว้นั้นแกก็มานั่งกินข้าวกันพอกินเสร็จปู่ผมลุกขึ้นคนแรกแกเดินไปไปล้างมือแกบอกผมนะตาแกไปมองที่เอาข้าวไปไว้อะตรงที่เอาไว้ให้เจ้าวงเจ้าที่กินอะเชื่อไหมมันมีอะไรพี ่มีอะไรครับ มันมีเหมือนมีคนลอยกักข้าวกินนะพี ่เหมือนมีมากินอาหารที่วางไว้นี่นะ ใช่ครับ ข้าวนี่คือเป็นข้าวเหนียวเป็นปั้นๆอย่างเงี้ยนะ ใช่ครับมีลอยกักที่บอกเนี่ยแล้วระหว่างร่องน้ำกับพวกแกกินข้าวเนี่ยมันไม่ไกลกันเลยพี่มันไม่ไกลกันเลยแกบอกอย่างนี้แล้วทีนี้แล้วลุงปู่ทำไงปู่ก็คิดว่าน่าจะมีแหละป ู่ ก็ทำอะไรไม่ได้ก็เป็นห่วงเพื่อนอะไรประมาณนี ้ครับ แล้วทีนี้ลุงแดงเนี่ยก็เลยประมาณสักดึกๆแล้วพากันไปยามวงยามเบสต้องประมาณสี่ห้าทุ่มอะพี ่ ก็ไปยามลุงแดงเนี่ยลักษณะแกเอาเริ่มจากลุงแดงก่อนเลยนะพี ่ แกบอกว่าแกยามไปใช่ไหมแกมองมาที่แคมป์อะก่อนย้อนไปก่อนหน้านี้ตอนแรกแกจะก่อไฟขึ้นคือว่าจะก่อไฟไงก่อไฟขึ้นแบบเอาไว้เวลามันหนาวผิงไฟไงป ู ่ผมบอกว่าไม่ต้องก่อไฟใช้ตะเกียงนี่แหละใช้ตะเกียงเวลามีอะไรจะได้ดับไฟได้อะไรประมาณเนี้ยก็เลยบอกว่าให้เอาตะเกียงเนี่ยวางไว้ตรงแคมป์เราจะได้เห็นไฟว่าแคมป์เราอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้อ่ะพี ่ครับ โอเคแล้วทีนี้ปู่แดงเขาก็เลยยามไปหางตาแกไปมองตรงแคมป์พี ่ มันมีแสงขึ้นเป็นสี่ทิศนะ เป็นแสงไฟขึ้นสี่ทิศ แสง เป็นลูกๆขึ้นพุ่งขึ้นมาอย่างนี้คล้ายกับ ใช ่อ่ะฮะ เหมือนปู่ทำอ่ะเหมือนปู่ทำไว้เป็นสี่ทิศคือเป็นแสงขึ้นนะพี่ อ๋ออ่ ะฮะเป็นแสง เป็นรำแสงขึ้นไป ใช่ครับเป็นรำแสงขึ้นมาเป็นสี่ทิศคือว่าปู่ถ้าเจออะไรถ้ามาอยู่ตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยอ่ ะฮะ แล้วทีนี้ปู่เนี่ยไอ้ปู่แดงเนี่ยแกก็เลยยามก็ใส่เหยื่อพอดีเห็นมีคนนึงอ่ะเป็นผู้ชายนะ ครับ แกเดินถือตะเกียงมาที่เดินถือตะเกียงมาเดินมาหาแกใกล้ๆแกก็เลยนึกว่าแต่ลุงดำเลยเรียกดำดำใช่เองไหมดำเสียงนี่ไม่มีการตอบกลับนะพี่ ครับ ไม่มีการตอบกลับก็เรียกไข่นออะไรก็เลยเออเดี๋ยวไปหาอะไรประมาณนี ้ พอใส่เหยื่อเสร็จปุ๊บแกก็เลยเดินไปก็ไปมองเอาตะเกียงไปมองดูใกล้ๆอ้าวไม่ใช่ดำนี่เอาลุงเป็นใครนี่มาเป็นไออะไรประมาณนี้ลงทางมาไหมลุงอะไรประมาณเนี้ย ครับ ลุงคนนั้นไม่ตอบก็ยืนนิ่งเงียบนะพี่นะยืนนิ่งเงียบปู่ก็บอกมาอย่างนี้คือยืนนิ่งเงียบแล้วทีนี้ไอ้ตะเกียงที่เขาถือมาด้วยของลุงคนนั้นอ่ะมันหลุดมือพี ่ เหมือนมันหลุดมือแล้วลักษณะพอหลุดมือปุ๊บแกก้มแล้วลุงแดงก็ยืนมองอยู่นะลุงแดงก็ยืนมองพี ่ครับ พี่เชื่อไหมตอนแกก้มลงไปพอก้มลงไปจับตะเกียงแกขึ้นมาเนี่ยหัวอยู่ข้างล่างพี ่ จะตัวขึ้นมาพี ่เดี๋ยว จริงครับตอนนี้จริงเลยหัวบอกว่าอย่างนี ้หัวของ ใช่ครับ หัวของใครครับ ตกหัวลุงของลุงคนที่เดินมาครับผม หัวหล่นมาอยู่ข้างล่างอย่าง น ี้เหรอ ใช่หัวหล่นลงล่างแต่เมื่อจับแต่เกียงแล้วก็ขึ้นมาแล้วลุงแดงก็เลยตกใจพี่ก็เลยแบบอุ้ยผีหลอกแกก็เลยผักลุงนั่นแกก็เลยผักลุงคือ ผักลุงคนนั้นพี่ตัวแกทะลุลุงคนนั้นเลยนะ ครับ ตัวแกทะลุลุงคนนั้นแล้วแกก็วิ่งไปเลยวิ่งไปตรงแคมป์พี่หลอกพี่หลอกแล้วไม่เห็นพักพวงไม่เห็นลุงหำแล้วก็ลุงดำไม่รู้ลุงดำอยู่ไหนแกก็เลยไปเนี่ยไปตั้งสติเจออะไรประมาณผีอะไรประมาณเนี้ยแกก็เลยตั้งสติเป็นแคมป์ที่แกพักปู่บอกว่าเจออะไรข้าบอกจากที่นี ่ สักพักพอแกตั้งสติได้เพราะว่ามันมีเสียงพี่เดินมาพูดภาษาเขม ร นะไม่ใช่เป็นภาษาสิริหรือภาษากัมพูชาอะไรพี ่ เดินมาพูดเจียวจ้าเจียวจ้าก็หัวเราะตกมือพี่ตกมืออะไรประมาณเนี้ยเดินมาเป็นกลุ่มเลยถ้าแกลุงแดงบอกว่าเดินมาเนี่ยน่าจะประมาณสัก10คนได้พี ่ครับ เดินมาใช่ไหมเดินมาปุ๊บแล้วทีนี้ไอ้แสงไงแสงพระจันทร์เนี่ยมันถามว่าพระจันทร์เต็มดวงมันไม่เต็มดวงมากพี ่คร ับ ส่องมาใช่ไหมมันส่องมาแล้วก็คุยกันแกก็พยายามบอกว่าเป็นโจรหรือเป็นอะไรเป็นขบวนไหนอะไรประมาณปืนที่แกพกไปด้วยแกลั่นไกลไปแล้วนะพี ่ แกก็พยายามมองตรงกันแทนนะพอแกมองเสร็จปุ๊บพี่เชื่อไหมพระจันทร์ส่องมาพี่ประมาณ16คนน่ะแกบอกไม่มีหัวสักคนเลยนะ เฮ้ยหรอ ใช่ครับจริงครับ 10คนไม่มีหัวสักคนเลย ใช่ครับ แล้ วลักษณะการแต่งตัวเนี่ยบอกว่าใส่ชุดจงกระเบนสมัยก่อนนะพี ่ นุ่งจูงกระเบน แล้วทีนี้ไม่มีหัวและแกนแบบพยายามที่จะไม่ร้องนะ ครับ ไอ้บังเอิญนี่ไอ้วัวนี่มันร้องขึ้นมาพี ่ มันร้องดังพอแล้วบัดนี้ไอ้16คนที่ยืนอยู่หันมามองแกพี ่พ ูดอะไรทํานองแบบเป็นผู้ภาษาเขาไม่แหละแต่ผมแปลก็ได ้ คือพูดว่ามีคนเห็นเรามีคนเห็นเราอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็วิ่งเข้าไปตรงกอไผ่แล้วก็หายกันไปหมดเลยพี ่ พอหายไปเสร็จปุ๊บลุงดำเนี่ยวิ่งมาหน้าตาตื่นเหมือนกันนะ ครับ จะบอกอู้ผีหลอกลุงดำวิ่งมาก็มาหาลุงแดงเฮ้ยมึงเห็นผีเหมือนกูไหมมึงเห็นผีเหมือนกูไหมลุงแดงเลยบอกเห็นมึงเห็นเหมือนกันเหรอเห็นอะไรประมาณนี้แล้วไอ้ลุงหำนี่ก็เดินมาเป็นปู่ผมก็เดินมา ครับ พวกมึงไปเจออะไรกันมาอะไรประมาณนี้พอนี ่ ห้ามออกจากบริเวณนี้เป็นเด็ดขาดถ้าเจอกันมาแล้วอะไรประมาณนี ้ครับ ก็เลยลุงดำก็เลยพูดให้ฟังแกบอกว่าตอนที่แกก้มใส่เหยื่ออีกฝั่งเถียงนามันจะเป็นเถียงนาใช่ไหมพี ่ มันจะเป็นเหมือนเถียงนาสมัยก่อนเนาะเวลาเขาเกี่ยวข้าวก็จะพักอยู่นั่นแล้วแกก้มใส่เหยื่ออยู่เนี่ยแกได้ยินเสียงคนหัวเราะแบบเสียงเด็กเสียงคนแก่อะไ ร แกมองไปตรงเถียงนาเนี่ยเอาไอ้นั่นแหละตะเกียงส่องไปมันก็ไม่มีใครอยู่พี ่ พอแกหันหลังก้มกลับมาปุ๊บแกก็ใส่นี่คือเบ็ดมันชนเบ็ดทั้งพี่มันตรงกันใช่ไหมแกก็มาใส่อีกหนึ่งแกก็ยังได้ยินเสียงแกไข่ว่ามาบวนมาอะไรอะไรประมาณน ี ้แกก็เลยหันกลับไปแล้วก็เอาไอ้ตะเกียงไปตรงเถียงนาพ ี่ เชื่อไห ม แกเห็นนี่น ะ ปู่ดำเนี่ยเห็นคนนั่งทั้งเถียงนามีหัวบ้างไม่มีหัวบ้างเต็มไปหมดนั่งตบมือให้แกพี ่ นั่งตบมือเห็นเหรออะไรประมาณนี้แกก็วิ่งเลยวันนี ้ แกวิ่งมามันจะเป็นคลองน้ำใช่ไหมแล้วแกบังเอิญไปสะดุดอะไรสักอย่างพี ่ วิ่งไปสะดุดปุ๊บแล้วแกก็ล้มแล้วตะเกียงก็หลุดมือแกไปเนาะ ครับ หลุดมือแกไปตรงขา ไม่ เชื่อไหมตะเกียงหลุดลงไปอ่ะแกบอกว่าเห็นมือมันโผล่มาจากใต้ดินนะพี ่หุยมือ เป็นมือแล้วมีดงมีหนอนอะไรเต็มเลยแกทำอะไรไม่ถูกแกวิ่งป่าล่าไปเลยแกวิ่งป่าล่าไปตรงแคมป์พอแคมป์เสร็จแกก็สั่นกลัวไงคือทำนองคนเห็นผีแล้วก็กลัวถ้าเป็นพี่เห็นพี่ก็กลัวแหละ ครับ กระสันปุ๊บแล้วทีนี้ก็เลยถามปู่ผมมึงเจอไห ม ปู่ก็เลยบอกว่าเจอคือปู่นี่แกเป็นเด็กวัดไงพี ่ แกก็เลยไม่ค่อยกลัวกับเรื่องพวกนี้แต่แกก็มีวิชาคุมอะไรของแกแกก็เลยมาปุ๊บมึงเจอไห ม ก็เลยถามปู่ปู่ก็เจอแกก็เลยบอกว่ากูเห็นเบ็ดคันหนึ่งอ่ะมันดึงตึ๊กเหมือนปลาติดเบ็ดอ่ะพี ่ เออแล้วแกก็เดินไป ครับ แกก็เดินไปแกไปเอาเบ็ดคันนั้นแหละขึ้นพี่เชื่อไหมอะไรติดที่นอนพี่แกถอดขึ้นมาปูพวกเนี้ย ถ อดขึ้นมาพี่เชื่อไหมมันเป็นหัวกะโหลกแล้วหันหน้ามาหาแกพูดว่าเห็นตัวเราไหมเห็นตัวเราไหมมันขึ้นมาเป็นหัวแล้วพี่แต่ตัวไม่มีแกบอกอย่างนี ้โอ้ยจริงอ่ะโอ้น่ากลัว เห็นตัวเราไหม เ ห็นตัวเราไหมแล้วแกก็ไม่พูดแล้วแกปาดเบ็ดแกไม่ได้ปาดคือโยนแล้วแกเดินมาหาเพื่อนเลยแกพอเดินมาหาเพื่อนแกบอกว่าถ้าไม่อยากตายก็ให้อยู่นี้จนถึง7-8 โมงแกบอกงี้เลยนะมันก็มีพวกเสียงหวนตามมาเลยพี่เป ็ นเสียงเด็กเสียงคนแก่หัวเราะอะไรนะว่ามานี่แล้วไอ้ซองไอ้ปู่ดำกับปู่แดงแกก็อยู่ข้างในเต็นท์แกก็เลยไม่กล้ามองแต่ปู่ผมก็ดูอยู่นะแกบอกว่ามีหมดเลยมาทั้งถือหัวบ้างไม่มีหัวบ้างอะไรประมาณนี้พี ่ ทั้งเด็กทั้งอะไร โอ้โหโหดว่ะเนี่ยเออ แกก็เลยนอนจนถึงเช้าพอ7-8 โมงไอ้สองคนนั้นไข้ขึ้นพี่จนปู่ผมได้เกียร์ขึ้นเคนข ึ้ นเกียร์น่ะกลับพี ่ พอเกียร์ขึ้นเคนกลับก็เลยจับตาว่าแล้วไอ้ยังเขายังมีสตินะคือปากเนี่ยซีดไปหมดเลยพี่ตาเนี ่ ยเขียวอะไรเหมือนคนไม่มีเรี่ยวมีแรงเลยพี ่ กลัวกันนั้นคืนเนี่ย ครับ พอแกเก็บปุ๊บแล้วแกไปดูที่แกโรยดินไว้ไอ้ที่เป็นไม้สีทิพย์พี่เชื่อไหมแกบอกว่ามันเหลืออยู่นิดเดียวเองมันเหลืออยู่นิดเดียวนะพี่ ที่เป็นหินคือที่มันเหลือนิดเดียวเพราะอะไรผีมาทั้งคืนใช่ไหมแล้วแบบทำนองแกบอกว่าพลังเหมือนพลังหมดถ้ามันไม่เหลือนิดเดียวอ่ะถ้ามันหมดนะแกบอกว่าไม่รู้พวก ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่า จะเป็นยังไง ใช่ครับ เออแกก็เลยกลับกันพอแกกลับขึ้นเกียร์กลับมาถึงตรงที่หน้าแกพวกแกเข้ามาแกไปเห็นเด็กคนหนึ่งยืนอยู่แกเด็กคนนั้นก็เลยชี้ไปฝั่งนู้นเหมือนเดิมพี่ชี้ไปพอแกหันไปรู้ไหมพี่มันเป็นอะไร เป็นอะไรครับ มันเป็นบึงน้ำมันเป็นบึงน้ำที่แกจะไปหาปลากันแล้ววันนี้ปู่ผมก็เลยมองไปข้างหลังมันเป็นป่าพี ่ มันเป็นป่าเลยนะคือทำนองคือแกมาผิดเส้นไง คือมาแล้วแบบเหมือนผีเป็นให้ทำเป็นภาพดวงตาอะไรประมาณเนี้ย อ๋อคือจุดที่อยู่คืนนั้นมันไม่ใช่เหมือนกับเป็นเขาคือฉันจะหลอกแกฉันก็เลยสร้างอะไรบางอย่างให้แกเห็นว่าตรงมันคือจุดเดียวกับที่แกจะไปนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แล้วก็ไอ้ที่ยายกับเด็กมาชี้ก็คือไม่ใช่ตรงนี้เว้ยเลยไปอีกตั้งแต่วันนั้นแล้ว ใช ่แต่ไม่เชื่อเพราะคิดว่าสองคนนั้นจะมากักที่ไม่ให้หาปลา ครับผมก็เลยยังอึ้งเลยผมก็เลยถามปู่ว่าไงไม่หนีปู่ไม่เชื่อว่าอายุเท่าไหร่แล้วมึงอายุเท่าไหร่แกก็บอกนี ่ แล้วผมก็เลยถามว่าแล้วปู่ทำไงไปเนี่ย ครับ ก็เลยพาพวกเพื่อนปู่กลับบ้านบอกกลับไปคือให้คนเฒ่าคนแก่นี่มาแบบรดน้ำมนต์ให้ผูกสายสินเรียก ครับ เรียกอะไรกลับมาพี่แล้วก็บวชพอบวชปุ ๊ บแล้วบวชเสร็จกันปุ๊บปู่ผมนี่คล่องใจว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนั้น เออพี่อยากรู้เหมือนกัน ก็เลยไปยืมม้าของลุงแดงเพราะว่าบ้านลุงแดงเขามีฐานะแกก็เลยพบมีดพบอะไรดีแกก็เลยขี่ม้ามาเลยพี่ขี่ม้ามาที่เดิมฝั่งทุริน ที่เดิมเลย น้ำมูล มาทั้งที่บวชพระแบบนั้นนะ คือศึกแล้วพี ่ ศ ึ กแล้วอ๋อศึกแล้วครับแกก็เลยยังคล่องใจอยู่แกก็เลยมาที่นี ่ มาจุดนี้ก็เลยมาจุดตรงที่เป็นมีเด็กอะไรยืนอยู ่ ให้ชี้ไปฝั่งโน้นแล้วก็มีคนแก่ชี้ไปฝั่งโน้นพอแกลงตามมาแกก็เลยไปเดินดูรอบๆตรงที่มีเด็กยืนอยู ่ พี่เชื่อไหม เดี๋ยวถามว่าพี่เชื่อไหมดีกว่าพี่เชื่ออยู่แล้วเออฮะ มันเป็นศาลคนแก่พี่เล็กๆแล้วก็มีรูปปั้นคนแก่แล้วก็มีรูปปั้นเด็กสองรูปอะพี ่อ ยู่ข้างๆต้นไม้แล้วเป็นกอไผ่อะพี ่ครับอือฮึ แล้วแกก็เลยไม่เข้าไปนะแกก็เลยอ้อมไปอีกฝั่งนึงว่ามันเป็นอะไรพอแกไปดูอะไอ้ตรงที่เป็นเถียงนาของไอ้ที่ลุงดำก็เจอเนี่ย อือฮึ มันไม่ใช่เถียงนาพี ่ครับ เป็นเจดีสมัยเก่าขึ้นพี่ เป็นเจดีโอ้โห เป็นเจดีเล็กๆเป็นเจดีสมัยเก่าอ่ะเป็นเจดีสมัยเก่าอ่ะ ครับครับ อะไรประมาณนี้แหละครับเป็นเจดีสมัยเก่า เล็กๆนี่ถ้าจะมองเป็นเจดีก็อาจจะเป็นโกรธใส่กระดูกก็ได้นะ ใช่ครับเป็นเจดีสมัยเก่าอะไรแกก็เลยโอเคได้กลุ่มพัสดุแล้วก็เลยเข้าไปยิงไปถามหมู่บ้านนี่มันจะห่างออกจากป่านี่ประมาณสักประมาณ4 กิโล5 กิโลได้ทั้งสี ่ครับ แกก็เลยไปถามว่าที่ตรงนั้นมันเป็นอะไรไปถามแม ่ครับ คนขายของเลยโอ้ยไม่มีใครกล้าเข้าไปดอกลุงเอ้ยอะไรประมาณนี ้ มันเป็นอะไรครับเขาก็เลยบอกว่าอ๋อที่ตรงนั้นเมื่อก่อนมันเป็นแบบที่ตัดหัวไอ้คนโบราณสมัยก่อนพวกนักโทษอะไรประมาณนี้พี ่เป็นร้านประหารมาก่อน ใช่ครับ โอ ้ประมาณนี้ฮะ น่ากลัว ในฝั่งประมาณนี้เป็นที่ประหารสมัยก่อนแล้วผมก็เลยถามปู่ว่าปู่ไม่กลัวเลยเพื่อนปู่สองคนนี่กลัวแต่ปู่นี่ก็ถามว่ากลัวไหมก็พยายามสู้พยายามสู้อะไรประมาณเนี้ยป ั จจุบันนี้สองคนนี้ท่านเสียไปแล้วพี่เหลือปู่ผมคนเดียวครับ โอ้โหนะฮะนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะที่ฟังมาทั้งหมดเลยครับคือตัวปู่ของบีเนี่ยก็คือมีวิชาอาคมอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว ใช่แกเป็นเด็กวัดเก่าครับ อ๋อถ้าไม่ได้ปู่คืนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนักกว่านี้นะนะครับ ครับผม เฮ้ยพี่ฟังกับพี่ชอบพี่สนุกมากเลยอ่ะนะคืออารมณ์แค่พี่ใช้คำว่าเราจะหมอพูดว่าเป็นดินเมืองรับแลก็ได้นะ ครับผม เข้าไปในอยู่พื้นที่ของเขาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือเหมือนมีวิญญาณเจ้าที่เนี่ยบอกแล้วว่าตรงนี้ไม่ใช่นะซึ่งปู่กับเพื่อนเองนะเป็นคนที่ไม่เชื่อเองเพราะด้วยความที่เหมือนกับอารมณ์ก็คืออ่ะก็มาไกลอะเนาะแล้วมาถึงแหล่งแล้วก็คือแบบเฮ้ยแกจะมากักฉันได้ยังไงแกไม่ได้เป็นคนเลี้ยงปลานะนี่มันปลาแหล่งธรรมชาติโว้ยทุกคนมีสิทธิ์ก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเขาแค่ชี้บอกเฉยๆแต่ไม่ได้พูดอะไร ใช่เขาชี้บอกทางเลยครับปู่นี่เชื่อนะไอ้ลุงแดงเนี่ยเขาไม่เชื่อไงเขาเลยอยากเข้าไปก็เลยเข้าไป นะ ประมาณนี้ครับพ ี่โอ้โหสุดท้ายก็คือพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้คือเป็นลานประหารเก่ามาก่อนแน่ๆ คร ับ ผม โอเคนะครับขอบพระคุณมากบีเรื่องนี้สนุกมากสนุกพี่ฟังแล้วสนุกนะตอนแรกฟังดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะฮะแต ่มาพูดเรื่องที่4แล้วพ ี่อ๋อนี่เราเรื่องที่4แล้วเหรอ ใช่ครับเรื่องแรกก็พี่ป๋องแล้วก็ป๋าแล้วก็พี่ขวัญแล้วก็มาพี ่อ๋อนี่เก็บครบหมดแล้วนะนะฮะ เหล ือพี่ตั้นอีกคนนึง เหลือพี่ตั้นคนเดียว อ่ะโอเคไว้เก็บให้ครบทุกคนเลยนะ ครับผม ได้วันไหนพี่ตั้นมาก็โทรมาฝากเรื่องเล่ากับพี่ตั้นได้อีกนะ นะครับ เรื่องเยอะฮะเรื่องเพื่อนก็มีเจอมาอย่างนี ้ ของญาติพี่น้องก็มีครับ ครับผมได้เลยนะขอบพระคุณมากนะครับบีสำหรับเรื่องนี้นะ ครับ ได้เลยครับขอบพระคุณมากนะครับ สว ั สด ี คร ับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด